72 سے لے لیں. یا ایھا الذین آمنوا, او وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہیں, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھائیے ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. تو طیبات میں نے بتا دیا تھا کہ زمین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ سارے طیبات ہیں, اگر اس میں کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو. ویجیٹیبل گراس, ویجیٹیشن, فروٹ, صحیح. اس کے بعد حیوانات کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ دو قسم کے حیوان ہیں, ایک وہ جو ایٹیبل ہیں, قابل خوراک ہیں, اور دوسرے وہ جو قابل خوراک نہیں, یعنی حلال اور حرام. پھر جو قابل خوراک ہیں, ایک ان میں وہ ہیں جو پانی میں رہتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو خشکی میں رہتے ہیں. تو پانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو بڑی واضح ہے کہ فش فیملی سے جو بھی چیز ہو وہ جائز ہے, صحیح. تو یہ جینیٹکس کا مسئلہ ہے, جو بھی چیز پانی کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہیں تو جینیٹکس والوں سے پوچھیں گے کہ یہ فش فیملی ہے, سو دیٹ از سیم اسپیشی, جسٹ گو اہیڈ. باقی ائمہ کے نزدیک مسئلے میں تفاصیل ہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سمندر میں وہ جائز ہے سوائے فراگ کے. دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سمندر میں اس کا کانا جائز ہے سوائے الخنزیر البحری, سمندری پگ کے. اور اس کا ایک تیسرا قول ہے کہ جس نام کی جو شے خشکی میں حلال ہے اسی نام والی چیز پانی میں بھی حلال ہے. تو خشکی میں رہنے والی گائے حلال ہے, تو پانی میں اگر گائے نہ کی کوئی چیز ہے تو وہ بھی حلال ہے, صحیح. یہ تیسرا رول اس نے دے دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے سوائے خنزیر کے, پانی میں رہنے والے سب کچھ جائز ہیں سوائے آبی خنزیر کے. جہاں تک خشکی کا تعلق ہے تو دو قسم کے حیوانات ہوتے ہیں, ایک چرند اور دوسرا پرند, ایک چرند اور دوسرا پرند, ایک تیسرے میں ہوتے ہیں انسیکٹس. تو انسیکٹس میں بھی حشرات الارض, حشرات الارض میں امام شافعی کے نزدیک لیزرڈ کانا جائز ہے. کیا کانا؟ لیزرڈ. باقی ائمہ کے نزدیک حشرات الارض کا کانا جائز نہیں. جہاں تک پرند اور چرند کا تعلق ہے تو اس میں ضابطہ ہے, رول ہے, فارمولا ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع وکل ذی مخلب من الطیور. کیا پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ جو پرندہ وہ پنجے سے چیز کو پاڑتا ہے اس کا کہنا حرام ہے, اس پرندے کا کہنا حرام ہے, صحیح. لیکن جو چیرتا ہے چونچ سے وہ جائز ہے, صحیح. اور جو چرند یعنی حیوان وہ داڑھ سے چیرتا ہے تو وہ حرام ہے. جو سامنے والے اس سے چیرتا ہے دانتوں سے وہ جائز ہے. پھر پرند ہو یا چرند جو جائز ہیں وہ دو قسم کے ہیں. عام طور پر تو علماء اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں پالتو اور وحشی. پالتو اور وحشی یعنی وہ پرند چرند جو پیٹس ہوتے ہیں صحیح, اور دوسرے وائلڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اصل تفسیر ہے کنٹرولڈ اور آؤٹ آف کنٹرول, کہ جو حیوان کنٹرول میں ہے اور جو حیوان آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اگر کوئی وحشی پرندہ یا وحشی جانور آپ کے کنٹرول میں ہے تو اس کا حکم ذبح کا وہ پالتو جانور کی طرح ہے, اور جو پالتو جانور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو اس کا حکم ذبح میں وہ وائلڈ جانور کا ہے. تو اس لیے بہترین اصطلاح ہے یہی کہ کنٹرولڈ اینیمل اور آؤٹ آف کنٹرول. اب ان کے کانے کے لیے شرائط ہیں. نمبر ایک, کہ ان کا ذبح کیا جائے. نمبر دو, ذبح یا مسلمان کرے یا یہودی کرے یا عیسائی کرے. نمبر تین, ذبح اللہ کے نام سے کرے, اللہ کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے. صحیح. اب یہ تین تو کامن چیزیں ہیں, لیکن پھر کنٹرول اور آؤٹ آف کنٹرول, انہیں میں ایک فرق ہے کہ جو کنٹرول جانور ہے اسی کا ذبح وہ حلق میں کیا جائے گا. صحیح. کہاں پہ؟ یہ جو نہیں, یہ جو ایڈم ایپل ہے اس کو ایڈم ایپل کہتے ہیں. تو اس قسم کا ایپل حیوانات میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ چار رگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو بدن سے آتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ چار. صحیح. ایک کو حلقوم کہتے ہیں, ایک کو مری کہتے ہیں, اور ایک کو ود, دو کو ود جان کہتے ہیں. صحیح. اور چاروں کو ملا کے حضور السلام ان کو اوداج کہتے ہیں. تو فرمائے کہ افر الاوداج بما شیتا, ذبح کی سورے میں اوداج کو کاٹے کسی بھی شارپ چیز سے. اوداج کو کاٹے کسی بھی شارپ چیز سے. تو کچھ علاقوں میں پہاڑوں کے پتھر ایسے ہوتے ہیں جب آپ اس کو ماریں تو وہ اتنے شارپ ہو جاتے ہیں جس طرح چورا ہوتا ہے. تو اگر اسی سے کسی نے حیوان کو ذبح کر دیا, چورا, جسٹ گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. Got it. افر الاوداج بما شیتا, حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان چار رگوں میں تین کٹ جائے تو ذبح ہو گیا. ذبح ہو گیا. لیکن ایک کٹ گیا اور حیوان مر گیا وہ جائز نہیں. صحیح. اور دوسری بات کہ حلق میں ذبح اگر ایڈم ایپل سے اوپر منہ کی طرف ہو گیا, یعنی یہاں کاٹ دیا, یہاں نہیں یہاں کاٹ دیا, تو ذبح تو ہو گیا لیکن حیوان کا دم نکلنے میں اس کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. یہاں جو کاٹ دیا آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن یہاں جو کاٹ دیا وہ تو تڑپتا رہتا ہے. صحیح. تو وہ پھر صاحب استطاعت کے لیے کانا مکروہ ہے. صحیح. وہ آدمی صاحب استطاعت ہے, اس کا بس چلتا ہے, تو وہ خود نہ کہے فقرا کو دے دے, وہ خود نہ کہے فقیروں کو دے دے, اور اپنے لیے کوئی دوسرا بکرا لے لے. صحیح. تو یہ تو ہو گیا کنٹرولڈ جانور کا. اب اگر کسی نے وہ کلمہ بھول گیا, کلمہ بھول گیا تو پھر بھی جائز ہے. کلمہ بھول گیا ذبح کرتے وقت تو پھر بھی جائز ہے, لیکن قصدن چھوڑ دیا تو پھر ناجائز ہے. جو آؤٹ آف کنٹرول جانور یا پرندے ہیں تو تین شرائط تو اس کے لیے بھی ہیں, کہ شکار کرنے والا یا مارنے والا, وہ ہو ادھر مسلمان یہودی یا عیسائی. صحیح. نمبر دو, وہ کسی شارپ چیز سے اس کو مارے, شکار کو مارے کسی شارپ چیز سے. نمبر تین, وہ چیز مارتے وقت اللہ کا نام لے لے, اگر بھول گیا تو ونس اگین دیٹس اوکے, لیکن اگر پرپزلی چھوڑ دیا دین دیٹ از حرام. صحیح. اب وہ شارپ چیز, ایک دوسرا فرق اس کا اور کنٹرولڈ جانور کا, کہ کنٹرولڈ جانور میں جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ جانور پہ بولا جاتا ہے. اب دیکھیں, جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ جانور پہ بولا جاتا ہے, اسپیسیفک جانور پہ, اس بکرے پر. لیکن آؤٹ آف کنٹرول برڈ اور اینیمل میں وہ اس آلے پر پڑھا جاتا ہے. اب لکھیں کہ وہاں کلمہ پڑھا گیا کس چیز پہ, اس شارپ آلے پر. تو فرق یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک کالے بکرے کو ٹارگٹ کر دیا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر آپ نے جمپ کر دیا کسی دوسرے بکرے پر سرخ والے پر, اور اس کے لیے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ جائز نہیں پھر, کیونکہ یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے خاص جانور پر جو آپ کا ٹارگٹ ہے. صحیح. لیکن آؤٹ آف کنٹرول جانور یا برڈ میں آپ نے ایک کالا پجن دیکھا, کیا دیکھا, کالا کبوتر, اور آپ نے تیر پر بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ٹارگٹ کر دیا, لیکن جب تیر وہاں پہنچ رہا تھا تو کالے پجن نے اس طرف جب لگایا ایک وائٹ پجن اس سے لگ گیا. صحیح. تو یہاں پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کس چیز پہ, اس آلے پر, کالے والے پر نہیں, اس آلے پر, لہذا اس وائٹ پجن کا کانا جائز ہے. بازار میں آ گئی, بازار میں آ گئی کہ نہیں؟ تو ابھی بات واضح ہو گئی کہ کنٹرول جانور اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو اس کا مسئلہ وحشی کا ہے, وائلڈ کا ہے. لیکن وائلڈ جانور ڈیئر کو آپ نے گھر میں پالا تو پھر اس کا وہ ذبح کریں گے جو آپ گائے کا کرتے ہیں, جو بکرے کا کرتے ہیں. اگر آؤٹ آف کنٹرول جانور کو آپ نے شارپ آلے سے مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے, یہ لکھیں, اور وہ اس کو لگ گیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا اسی ضرب سے, تو اس کا کانا جائز ہے, کیونکہ ان کا کوئی اسپیسیفک اسپاٹ نہیں ذبح کے لیے, جہاں پہ بھی اس کو چیرا. لیکن آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا, اس کو لگ گیا, وہ زخمی ہو گیا. صحیح. وہ زخمی ہو گیا تو اس کے بعد آپ جب پہنچے ابھی تک اس میں دم باقی تھا. صحیح. ناؤ دیٹ اینیمل از نو مور آؤٹ آف کنٹرول, ناؤ دیٹ از کنٹرول, سو یو ہیو ٹو کٹ ہز تھروٹ. یہ لکھ کے کہ ابھی اگر آپ نے تھروٹ کٹ نہیں کیا پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. بات ذہن میں آ گئی. اگر آؤٹ آف کنٹرول جانور کو آپ نے تیر یا جو بھی چورا وغیرہ مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے, وہ لگ تو گیا لیکن کئی جاڑیوں میں گم ہو گیا, کئی جاڑیوں میں گم ہو گیا, لیکن آپ اس کو ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. تو ایز لانگ ایز یو ہیو ناٹ ٹیکن اے ریسٹ اینڈ یو آر لوکنگ فار اینڈ یو فاؤنڈ اٹ, دین دیٹ از حلال, دیٹ از حلال. لیکن اگر آپ نے کہا چلو ان درختوں کے نیچے کوئی آدھا گھنٹہ آرام کر دے پھر ڈھونڈیں گے, تو پھر اگر آپ کو مل گیا دین دیٹ از حرام. کیونکہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, وہ آپ کا جو کنیکشن تھا ریموٹ وہ کنیکشن ختم ہو گیا. دیکھیے شریف بڑی لاجیکل چیز ہے, بڑی سائنٹیفک چیز ہے. صحیح. بازے میں آ گئی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے, کہ اگر کسی مسلمان نے قصدن بھی کلمہ چھوڑ دیا تو پھر بھی اس کا ذبح جائز ہے، لیکن دوسرا قول اس کا باقی تین اماموں کی طرح ہے کہ اگر قصدن چھوڑ دیا تو پھر ناجائز ہے، قصدن چھوڑ دیا تو پھر ناجائز ہے. Got it? ایک اس سے منسلک چیز وہ ہے آؤٹ آف کنٹرول جانور کا شکار کتے سے کرنا، یا آؤٹ آف کنٹرول پرندوں کا شکار ایگل سے کرنا، باز سے کرنا. کتے کے شکار کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوالیفائیڈ ہو، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہنٹنگ میں، اگر پی ایچ ڈی نہ بھی ہو ماسٹر کیا ہو ہنٹنگ میں، اس کو ماہرین نے سدایا ہو، ماہرین نے سدایا ہو اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی لیا ہو اور اس کے تین پرچے ہوتے ہیں کلاس کے، اس کے ٹیسٹ کے فائنل ایگزام کے تین پرچے ہوتے ہیں، تین بار اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کو بھوکا رکھ کے شکار پر چھوڑنا، اس کو بھوکا رکھ کے شکار پر چھوڑنا. اس نے شکار کو مارا، ڈیر کو، خرگوش کو یا جو کچھ بھی ہے، لیکن بھوکا ہونے کے باوجود تین بار اس نے اس سے کچھ نہیں کہا، گیو ایم اے سرٹیفکیٹ. گیو ایم اے ناؤ ہی سرٹیفائی، یس دیٹ دس از ٹو سرٹیفائی دیٹ ڈاگ مسٹر سو اینڈ سو، یس گاٹ اٹ. اس کے گلے میں لٹکا دیں کہ جو ماسٹر کر چکا ہے. صحیح کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کا مقصد ہے طبیعت کی تبدیلی. آپ نے کیا تعلیم اور تربیت کا مقصد کیا ہے؟ طبیعت کی تبدیلی. کتے کے مزاج میں کھانے کا حرص ہے، کتے کے مزاج میں کھانے کی گریڈ ہے، تو تربیت سے آپ نے اس کی گریڈ والی طبیعت کو چینج کر دیا، سو ہی از کوالیفائڈ. صحیح بازن آ گئی. لیکن باز کا حوالہ وہ دوسرا ہے. اب کتے کے حوالے سے ایک مسئلہ اور لکھیں کہ تعلیم یافتہ کتا آپ شکار کرتے رہے ہیں اور وہ آپ کو خرگوش مار کے لا دیتا ہے، صحیح، وہ اس سے کچھ کہتا نہیں، لیکن جب پہنچا دیتا ہے اپنے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے چھوڑتے وقت اس کتے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ کلمہ پڑھا جاتا ہے آلے پر، آؤٹ آف کنٹرول میں آلے پر، تو یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے کتے پر، تو آپ نے جو اس کو چھوڑا، صحیح، تو براؤن ریبٹ کے پیچھے چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، لیکن اس نے براؤن کو مس کر دیا، وائٹ کو مارا جو آپ کا ٹارگٹ نہیں تھا، صحیح، تو آپ نے کتے پر کلمہ پڑھ دیا ہے، اس نے جو بھی مارا اور وہ ایٹیبل ہے بسم اللہ. بلکہ اگر آپ نے خرگوش پہ چھوڑا اور وہ ڈیر کو شکار کر کے لے آیا، سو جس کو ہیڈ اینڈ میں ایک شیش کباب، یہ لکھ کے مسئلے. سو اب اگر کتا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد مدتوں آپ کے لیے شکار کرتا رہا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو بھوک لگی تھی تو ایک رام خود کا لیا اور باقی آپ کو پہنچا دیا، وڈرا ہز سرٹیفکیٹ، ہی از ڈسکوالیفائڈ. صحیح، اس کو پھر کورس میں بٹھانا ہے. پاس میں آ گئی کہ ہم آپ کا سرٹیفکیٹ واپس لے لیتے ہیں، ریفریشر کورس کے لیے. نہیں، ریفریش کورس نہیں ہوگا، دی سیم کورس فرام دا ویری بگننگ. عباس اور شاہین کے حوالے سے شاہین کی طبیعت یہ ہے کہ وہ انس نہیں پیدا کرتا ہے، وہ عادت نہیں لے لیتا بندے کے پاس، عادت نہیں لے لیتا، لیکن تربیت سے اس کا مزاج یہ ہے، بھائی نہ تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شاہین کا مزاج ہے دور بھاگنا, صحیح شاہین کا مزاج ہے. علامہ اقبال کا تو محبوب چیز ہے کیا شاہین, صحیح ہاں. اس نے کیا کہا کہ پرن شاہی بچوں کو بالو پر دے اور خدا یا آرزو میری یہی ہے ہاں, میری آہے سار کو عام کر دے. تو شاہین اس کی شاعری کا مرکزی محور ہے, صحیح ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم گرگس بنے ہوئے ہیں, شاہین نہیں بنے, ہم گد بنے ہوئے ہیں. حالانکہ مسلمان کو شاہین بننا ہے, صحیح. گد مردار کاتا رہتا ہے لیکن شاہین وہ اپنے لیے فریش شکار کر دیتا ہے, صحیح. وہ اوروں کا مردار نہیں کہتا, صحیح. وہ کہتا ہے گد میں خودی نہیں ہے, شاہین میں خودی ہے. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اینی ہاؤ شاہین کی طبیعت ہی ہے دور بھاگنا, انس نہیں لینا, کسی کے ساتھ نہیں رہنا, کسی کے پاس نہیں رہنا. لیکن اس کو تربیت دے دی آپ نے, سدایا اس کو کہ اس کو عادت پڑ گئی, وہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب لکھیں آپ نے چھوڑ دیا, وہ پھر واپس آ گیا. آپ نے چھوڑ دیا, وہ ہائی الٹیچیوڈ پر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, وہ تو بڑا بلند پرواز کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ تو بڑا بلند پرواز کرتا ہے. لیکن بلند پرواز نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد پھر واپس آ گیا تو اٹ مینس کہ ہی گاٹ ٹرینڈ. تو تین بار اس کا بھی ٹیسٹ لینا ہے دا سیم وے, صحیح. یہ بھاگنے سے ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے لیکن کتا کانے سے ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے. آپ لکھیں کہ کتا کس چیز سے, کانے سے, کیونکہ کانے کا حرص اس کی طبیعت ہے. اور یہاں بھاگنا شاہین کی طبیعت ہے. تو آپ نے ٹرینڈ کر دیا, جپٹ کے اس نے دو تین پرندے مارے اور آپ کے لیے لے آیا. تو اگر اس نے راستے میں کچھ کایا بھی ہو اس سے پھر بھی وہ جائز ہے کیونکہ دس از ناٹ ہز نیچر. گاٹ اٹ؟ اس نے دو تین دو ران اس سے کائے ہیں اور پھر بڑی بکیا پرندہ آپ کے لیے لائے. گو اہیڈ. کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, شکر کرو اللہ کے لیے, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر آپ لوگ اس اللہ کی بندگی کرتے. انما بات یہ حرم حرام کر دیا اللہ تعالی نے آپ لوگوں پہ, المیتا مردار. تو مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو اٹ سیلف تو ایٹیبل ہے لیکن اپنی موت آپ مر گیا ہے. کیا ہو گیا, اپنی موت آپ مر گیا ہے. ایک تو جو ایٹیبل نہیں, اگر اس کو آپ ذبح بھی کریں پھر بھی نہیں کھا سکتے. گدے کو آپ ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. البتہ امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک یہ کام ہو جاتا ہے کہ گدے کو اگر آپ نے گدا تو کیا, کتے کو بھی اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ آپ لکھے مسئلہ کہ اس کا چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کسی بھی حیوان کو ذبح کرے, چاہے اس کا گوشت ایٹیبل ہو یا نہ, اس کا چمڑا اس ذبح سے پاک ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ مسلح بھی بنا سکتے ہیں. ان جانوروں کو ذبح کر کے اس کا کیا ہو جاتا ہے, چمڑا. دو حیوانوں کا چمڑا قابل استعمال نہیں رہتا, ایک خنزیر کا ایک انسان کا. چاہے آپ اس پہ بسم اللہ کریں چاہے آپ اس کی ٹیننگ کریں. ٹینری جانتے ہیں, لیدر ٹینری ہوتی ہے, ٹینری میں جا کے اس کو پکا دیتے ہیں اور پروسیس کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی چمڑا اگر اس کا ذبح نہ بھی کیا گیا مردار کا, وہ بھی ٹینری میں جائے تو اسی سے وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے. حلال نہیں کھائے نا, پاک ہو جاتا ہے, وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے سوائے خنزیر کے اور انسان کے. خنزیر کا چمڑا نجاست کی وجہ سے اور انسان کا چمڑا کرامت کی وجہ سے ہے. یہ وجہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ بھائی خنزیر اور انسان کا آپس میں کیا ملاپ, بھائی ملاپ نہیں, یہ دو اپوزٹس ہیں کہ خنزیر کی نجاست زیادہ ہے اور انسان کی کرامت زیادہ ہے. انما بات حرم علیکم المیتۃ, اللہ نے حرام کر دیا ہے آپ لوگوں پر مردہ, والدم اور خون, اور خون دوسری جگہ سورہ انعام میں فرمایا او دمن مسفوحن, وہ خون جسے بہایا گیا ہو یا جو بہایا جاتا ہے, جو بہایا جاتا ہے. تو گویا اللہ کریم اس لفظ سے یہ واضح کر دیتا ہے کہ دو قسم کا سرخ لیکوڈ ہے حیوان کے بدن میں. آپ دیکھیں, ایک وہ جو رگوں کے اندر ہے وہ خون ہے, وہ حرام ہے, وہ خون ہے وہ حرام ہے, اور دوسرا وہ سرخ لیکوڈ جو گوشت کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ خون نہیں ہے, وہ اس معنی میں خون نہیں ہے, نہ تو وہ ناپاک ہے اور نہ وہ حرام ہے. آپ دیکھیں, یعنی جو خون آپ نے ذبح کر کے اور بہ جاتا ہے یہ حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے, کپڑے کو لگ گیا کپڑا گندا ہو گیا آپ اس کو کاپ نہیں سکتے, لیکن وہ جو گوشت کے ساتھ سرخ رنگ لگا ہوتا ہے اس کو خون نہیں کہتے, وہ گوشت کا رنگ ہے, وہ کیا ہے, وہ گوشت کا لیکوڈ ہے. صحیح, تو وہ آپ کے کپڑے کو بھی لگ گیا, اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا, اور گوشت کو دھوئے بغیر اسی رنگ کے ساتھ ہی آپ پکائے تو اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم تو دھوتے دھوتے وہ گوشت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اس کا جو سارا جوس ہے وہ دھوتے دھوتے بہا دیتے ہیں, وٹامن سارے نکال دیتے. بس ولحم الخنزیر, اور حرام کر دیا ہے آپ لوگوں پہ لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت تو صرف گوشت نہیں, بجمیع اجزائی ہی, خنزیر کے بدن کا کوئی حصہ بھی قابل استعمال نہیں ہے سوائے اس کے بالوں کو. لیکن بھی یہ اس زمانے میں جب یہ آرٹیفیشل قسم کے تھریڈز, پلاسٹک تھریڈز اس زمانے میں بنے ہوئے نہیں تھے, تو وہ مضبوط تھریڈ ہے, وہ بڑا سخت ہے, پلاسٹک کی طرح ہے, اس کے بال کیا تھے, پلاسٹک کی طرح ہے, تو وہ جوتوں کو گانٹنے میں استعمال ہوتے تھے, وہ جوتوں کو گانٹ, بٹنا نو مور, کیونکہ سبسٹیٹیوٹ آ گیا. صحیح, وہ ضرورت کے تحت شریعت نے اجازت دینی تھی, فقہا نے اجازت دینی تھی, اس سے یہ خفین جو ہوتے ہیں موزے, موزے یہ گانٹ لیتے, کیونکہ باقی کاٹن وغیرہ کے تار وغیرہ وہ تو گیلا ہونے سے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ایک پلاسٹک جیسا ہے. وما اوہل بیل غیر اللہ, اور وہ جس پہ آواز لگایا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, تو اس کو کہتے نظر لغیر اللہ, اس کو کہتے کیا, نظر لغیر اللہ. یہ حسین کے لیے منت مانی ہے, صحیح, یہ بابا اجمیری کے لیے منت مانی ہے, یہ علی حاجمیری کے لیے منت مانی ہے, تو اس سے وہ حرام ہو جاتا ہے, چاہے وہ آپ اللہ کے نام پر بھی ذبح کر دیں اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ نظر کیا جاتا ہے صرف اللہ کے لیے, نظر عبادت ہے, اور عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے, ایون اگر آپ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منت مانی وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ بعد از خدا بزرگت ہوئی. قصہ مختصر, فمن اضطر, سو جسے اضطرار میں ڈالا گیا, اضطرار میں ڈالنا کہ ہی از ویری کلوز ٹو ڈیتھ بیکاز آف ہنگر, ہی از ویری کلوز ٹو ڈیتھ بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن, اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار, حالت اضطرار یا حالت مخمسہ, حالت مخمسہ, دیٹ دا گائے از گوئنگ ٹو ڈائی. صحیح, کیونکہ اس کے نیوٹریشن ختم ہو گئے, دا گائے از گوئنگ ٹو ڈائی, کیونکہ اس کے بدن میں پانی ختم ہو گیا, تو کوئی چیز اویلیبل نہیں. جو بھی گند پڑا ہو, مردار کا گوشت ہو, خنزیر کا گوشت ہو, صحیح، دو تین لقمے اسی کے لیے آگ پہ جلدی جلدی گرم کر کے تاکہ اس کا ڈائجسٹر سسٹم اور اس کے لائف سیو ہو جائے. اس کے کیا ہو جائے؟ لائف سیو ہو جائے. آدمی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مر رہا ہے. اینڈ نو اینی ادر فلوئڈ از اویلیبل بٹ اونلی وائن. وائن کا بوتل پڑا ہوا ہے تو اس کے منہ میں دو تین گونٹ ڈالیں تاکہ اس کی لائف سیو ہو جائے. صحیح، اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار. کیا کہتے ہیں؟ جس کو قانون میں کہتے ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. قانون میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظریہ ضرورت. وہ نیسیسٹی نہیں، وہ تو نیڈ ہوتا ہے. کیونکہ تین چیزیں ہیں آپ لکھیں، ایک کو کہتے ضرورت نیسیسٹی، دوسرے کو کہتے حاجت نیڈ، اور تیسرے کو کہتے تحسین لگژری. اب روٹی کا خشک ٹکڑا بھوک کے وقت، یہ نیسیسٹی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیسیسٹی آپ لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیسیسٹی ہے. روٹی کا خشک ٹکڑا بینس کے پانی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی بینس میں اس میں نہیں رہے، کیا ہے؟ صرف بینس کا پانی ہے. تو یہ ہے نیڈ. یہ کیا ہے؟ یہ نیڈ ہے. اور گندم کی خمیری روٹی یا تندوری شیش کباب کے ساتھ، اور دو چار قسم کے احمد کے اچار کے ساتھ، اور یہ ہے لگژری. یہ کیا ہے؟ یہ ہے لگژری. بازن میں آگے. تو حرام جو جائز ہوتا ہے ٹو اے اسپیسیفک لمٹ، یعنی نہیں جو حرام حلال ہو گیا تو بس جس گو ہیڈ اینڈ انجوائے اینڈ انٹرٹین. وہ امام مالک کا مذہب ہے رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں جب شریعت نے جائز کر دیا ابھی تو مزید شیش کباب بناؤ اس خنزیر کا اور کھا. صحیح. اور اس نے کہا کہ شام کے لیے بھی کچھ انتظام کر دو اپنے ساتھ ایک قرآن اٹھا کے، کیونکہ شام پھر کیا کرو گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے نیسیسٹی، اس کے لمٹس ہوتے ہیں. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لمٹس ہوتے ہیں. تو لمٹس بس دو تین لک میں جو ڈال دیے، ڈائجسٹو سسٹم شروع ہو گیا، اب اس کے بعد کہیں گے تو پھر وہ حرام ہوگا. اس سے زیادہ کہیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. دو گونٹ آپ نے وائن کے ڈال دیے ڈی ہائیڈریٹڈ گائے کے منہ میں، صحیح، اور اس کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو گئی. اس کے بعد اگر ایک گونٹ وہ اور دیتا ہے وہ حرام ہے. فمن ذکر غیر باغ ولا عاد. تو یہاں پہ لوگ ہمیشہ مسئلہ پوچھتے ہیں گھر خریدنے کا بینک لون پہ، تو میں کہتا ہوں کہ بیسیکلی تو رینٹس حرام. کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو سود پر لینا ہوتا ہے تو وہ تو حرام ہے. صحیح. لیکن سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بندے کی فیملی ہے بڑی. کیا ہے؟ فیملی ہے بڑی. اب وہ دو گھر تو رینٹ نہیں کر سکتے، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے. ایک گھر کوئی ان کو رینٹ پہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو 12-14 لوگ ہیں، تو وہ کہیں گے یہ تو ابیوز ہو جائے گا. یہ تو گھر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ابیوز ہو جائے گا. تو اب وہ فٹ پاتھ پہ تو نہیں رہ سکتا. تو ہم اس صورت میں انڈیویجل کیس میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یس یو کین گو اہیڈ اینڈ یو کین ڈو دیٹ، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو سے استغفر اللہ. صحیح. اور اللہ کریم آپ کی مجبوری کو جانتا ہے. اللہ کریم باقی. تو اس کو کہتے ہیں نیسیسٹی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیسیسٹی. فمن ذکر غیر باغ ولا عاد. لیکن یہ نیسیسٹی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ضرورت کے وقت ہم جو ہے نا یہ سپر مارکیٹ کے گوشت کو پھٹکا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں گوشت ضرورت نہیں، وہ تو لگژری ہے. گوشت ضرورت نہیں ہوتی. گوشت کیا ہوتا ہے؟ لگژری ہوتی. فمن ذکر غیر باغ ولا عاد. جس کو مستر اور محتاج بنایا گیا اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہیں، ولا عاد اور حد تجاوز کرنے والا نہیں. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل دونوں نے اس چیز کو کنڈیشن بنا دیا کہ یہ حرام کا نظریہ ضرورت کے تحت کھانا یا پینا اس وقت جائز ہے جبکہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ گائے یا وہ وکٹم آف ہنگر گائے وہ اسلامی حکومت کا باغی نہ ہو, اسلامی حکومت کا باغی نہ ہو, اور وہ کوئی گناہ کبیرہ اس وقت نہ کر رہا ہو. صحیح. تو اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت کے خلاف نکل چکا ہے بغاوت پہ, تو وہ بھوکا مر بھی رہا ہے تو اس کے لیے پھر بھی مردار کہنا جائز نہیں, لیٹ ہم ڈائی, لیٹ ہم. صحیح. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. یا گناہ کبیرہ ایک آدمی ہے, وہ جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے اور راستے میں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا, اب جا رہا ہے کہاں, اب چوری تو گناہ کبیرہ ہے, وہ تو حد سے تجاوز کرنا ہے. سو لیٹ ہم ڈائی. یس, ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ حرام اور ٹو ڈرنک حرام. صحیح. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دس از ناٹ دی کیس. اللہ نے بیسیکلی جو چیزیں حلال قرار دی ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ گندم کی روٹی اسلامی حکومت کے تابع دار کے لیے کہنا جائز ہے, اور جو اسلامی حکومت کا باغی ہے وہ گندم کی روٹی نہیں کہہ سکتا, اس کے لیے حرام ہے. گندم کی روٹی جو آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے کہنا جائز ہے, جو آدمی چوری کے لیے جا رہا ہے یا باہر میں جا رہا ہے ہاں تو اس کے لیے کہنا جائز نہیں. ڈز اٹ میک سینس؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ آیت غیر باغ ولا عاد, جو باغی نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. صحیح. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بغاوت اس کا تعلق اس کانے والے مسئلے سے ہے کہ جو چیز حرام وہ کھا رہا ہے یا آپ اس کو کھلا رہے ہیں, جو حرام وہ پی رہا ہے یا اس کو پلا رہے ہیں, ٹو سیو ہز لائف. صحیح. سو غیر باغن کا معنی وہ اس میں بغاوت کرنے والا نہ ہو, یعنی اس کو انجوائے نہ کر رہا ہو, اس کو آپ لکھیں کہ اس کو انجوائے نہ کر رہا ہو. تو یہ نہیں کہ نہیں بھائی اس کو ذرا میرینیٹ کروا دیں اور صحیح, اور ذرا لیمبو چھڑک دیں اور فلاں قسم کا مسالہ احمد والا مسالہ آئے گا وہ لگا دیں آپ. صحیح. اور دوسرا کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, یہ اس کا بھوک ختم ہو گیا, اس کی ڈیہائیڈریشن ختم ہو گئی, جاب از ڈن. یہ جو ہمارا امام ہے اس کو طریقہ آتا ہے کہ قرآن و حدیث کو کیسے ایکسپلین کر کیا جاتا ہے. فلا اسمان اس پر کوئی گناہ نہیں, ان اللہ یقین اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. ان الذین یقین تو ان اللہ غفور رحیم سے اللہ کریم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہاں آدمی کو احساس تو ہو جاتا ہے بعد میں کہ یار وہ خنزیر کے دو تکے کا لیے ہیں. صحیح. اگرچہ ٹو سیو مائی لائف وہ وائن کے دو گھونٹ پیے ہیں, کیا خلاص ہو گئے. تو اللہ کریم نے ٹو میک اس سیٹسفائیڈ کہ یو ڈیڈ اٹ بیکاز آف دی پرمیشن آف اللہ, کہ اللہ نے اجازت دے دی, تو آپ اپنے مائنڈ کو کیوں اپلائی کر رہے ہیں. ان اللہ غفور رحیم. ان الذین یقینا وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ انزل اللہ جو نازل کر دیا اللہ تعالی نے من الکتاب, یعنی کتاب جو چھپاتے ہیں, کتاب کو, کتاب کے احکام کو, کتاب کو مین کتاب کے احکام کو. اور کیوں چھپاتے ہیں؟ ویشترون بے اور وہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی سی کمپنسیشن. صحیح. اب یہ یہود کرتے رہے, وہ دیکھ دیتے کہ بلوش یا شاہ جی یا عبدالعلیم صاحب کبھی کبھار مجھے $10 تما دیتے ہیں, ربا یہ سوچتا تھا. اب یہ مسئلہ اگر میں پوڈیم پہ کر دوں اٹ گوز اگینسٹ دیم, کیونکہ اس مسئلے میں وہ لوگ انوالو ہیں, تو میرے $10 کا بیڑا غرق ہو گیا. تو وہ اسی مسئلے کو سکپ کر کے جمپ کر دیتا ہے. صحیح. یہ یہود کے ربا ہی کرتے رہے, عیسائیوں کے پریسٹ کرتے رہے, ہمارے مولوی کرتے رہتے ہیں, سیم پریکٹس از گوئنگ آن. صحیح. اب ہم سے لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. علامہ نے پیاری بات کہی, ہاں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میزار حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. کہ کہ میں پوائزن کو شوگر تو نہیں کہہ سکتا, پوائزن از پوائزن اینڈ شوگر از, میں زار حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. صحیح ہے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور لے لیتے ہیں اس پہ ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑا سا کمپنسیشن. کیونکہ اگر آپ کو اللہ کے ایک حکم چھپانے کے بدلے ایک بلین ڈالر بھی مل گئے تو اللہ کا حکم بڑا ہے یا بلین ڈالر؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو ساری دنیا ایک حکم کے چھپانے کے بدلے مل جائے پھر بھی آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, اس لیے اس کو ثَمَنًا قَلِيلًا کہہ دیا. پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. آپ تو اپنے ایمان کا بیڑا خراب کر رہے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنًا قَلِيلًا, تو بیسیکلی آیت کا تعلق احکام چھپانا اس کے بدلے کوئی دنیاوی مفاد لینا, کوئی دنیاوی مفاد لینا. بات ذہن میں آ گئی آیت تو بنیادی طور پر اس حوالے سے, لیکن دلالتاً اس سے ایک مسئلہ نکل آیا, دلالتاً اس سے ایک مسئلہ نکل آیا, اور وہ مذہب امام حنیفہ کا صرف رحمہ اللہ کہ دین پر فکس اجرت طلب کرنا یہ ناجائز ہے. دین پر اور عبادت پر فکس اجرت طلب کرنا کہ ہاں جی میں آپ کی امامت کروں گا, آپ نے مجھے اتنی سیلری دینی ہے, یہ بینیفٹ دینا ہے, یہ دینا اور یہ دینا ہے, یہ ناجائز ہے امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک. صحیح, وہ فرماتے ہیں یس یو شوڈ ناٹ آسک فار, لیٹ پیپل ٹو ڈیسائڈ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ احسان کریں, آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں آپ وہ آپ کے ساتھ احسان کریں. صحیح, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مسئلے میں بڑے اسٹرکٹ تھے, لیکن بعد میں امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے دیکھا کہ لوگوں میں احساس نہیں ہے, لوگوں میں کہ یہ مولوی تو دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, ہمیں پڑھاتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, تو کوئی اور کام کرتا نہیں. کیونکہ اگر وہ کوئی اور کام شروع کرے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب میری بزنس بھی ہو اور یہ مسجد کی امامت اور تدریس بھی ہو. صحیح, میں کہنا چھوڑو یار کیا کوئی پڑھائے گا, صحیح, بزنس میں کچھ پیسے بناؤ, وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے, وہاں تو انسان میں کمزوری ہوتی ہے. باطن میں آ گئی, تو امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے دیکھ لیا کہ لوگوں میں احساس نہیں, تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا, انہوں نے کہا کہ جائز ہے, وہ مانگے, وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرے کہ یہ بھی دو گے, یہ بھی دو گے, یہ بھی دو گے, یہ بھی دو گے. صحیح, اور باقی تین ائمہ کے نزدیک تو بنیادی طور پر جائز ہے, آپ لکھیں ان کے نزدیک تو بنیادی طور پر ہی جائز ہے, لیکن بعد کے فقہا نے, ہمارے علماء نے, صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی بہت بڑے عالم ہے فقہ حنفی کے, مرغینانی برہان الدین المرغینانی بہت بڑے آدمی ہیں فقہ حنفی میں, یعنی اسلامک لا میں اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. تو علامہ مرغینانی فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور اس کے دو شاگردوں کے قول میں پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پیچ اپ یہ ہے کہ وہ امام ہو, مؤذن ہو, مدرس ہو, محدث ہو, جو کچھ بھی یہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ جو ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ فکس کر رہا ہے, یس دیٹ مے ناٹ بی کنسیڈرڈ اے کمپنسیشن ٹو ہز سروسز, دیٹس اے کمپنسیشن آف ہز ٹائم. آپ لکھ کے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹائم کی قیمت ہے. پیاری تعبیر کی ہے, وہ کہتا ہے کہ بڑے امام کے قول پر زد نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو لے رہا ہے یہ اجرت نہیں اس کے عبادات کا, یہ اجرت نہیں اس کے دینی خدمات کا, یہ اجرت ہے اس کے ٹائم کہ بس وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے. صحیح, وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنًا قَلِيلًا, اُولَئِكَ يَئِلُوا كِمَا يَاكُلُونَ, جو نہیں ڈالتے باتیں جو اللہ کے حکم کو چھپاتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے. تو دنیاوی جو دنیاوی مفاد اس کو مل گیا وہ تو گوشت نہیں جو کھا رہا ہے, وہ روٹی نہیں کھا رہا ہے, وہ تو آگ کھا رہا ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یوم القیامت قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, نہ ان کے پیوریفیکیشن کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک, یہی لوگ, الذین, وہ اشتروا الضلالۃ, جنہوں نے لے لیا ہے گمراہی کو بالہدا, ہدایت کے بدلے. دنیا میں تو گمراہی بھی ہے ہدایت بھی ہے. ناؤ دیٹس اپ ٹو یو, ایدر ٹو گو دس وے. والعذاب, انہوں نے خرید دیا ہے یا منتخب کر دیا ہے العذاب, غذاب کا, بالمغفرہ, بخشش کے بدلے. چاہیے تو یہ کہ وہ بخشش کو ڈھونڈ لیتے, ان بدبختوں نے تو اپنے لیے عذاب کا انتخاب کیا ہے. صحیح. تو پیچھے والی بات کہ فما اصبروا علی النار, کس چیز نے ان کو آگ میں رہنے پر صبر دے دیا ہے. صحیح. Got it? Then what has made them patient to live in the blazing fire. صحیح. یعنی ان کو کس چیز نے آگ میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ بدبخت تو اپنے لیے آگ کا سودا کر چکے ہیں. ذالک, یہ بات, بان اللہ, اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نزل الکتاب, نازل کر چکے کتاب کو, بالحق, سچ کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور یقیناً وہ لوگ, اختلفوا فی الکتاب, جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں, لفی شقاق بعید, وہ بہت بڑے گمراہی میں ہیں. لفی شقاق بعید, وہ آپ کے ساتھ بہت بڑی اپوزیشن میں ہیں. لفی شقاق بعید, کہ وہ آپ کے ساتھ بہت بڑی اپوزیشن. دے ول اپوز یو نو میٹر ہاؤ یو آر اور وٹ یو آر, کہ انہوں نے تو آپ کو اپوز ہی کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين, انزل زكنا القرآن ما نسينا وعلمنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, افضل صلواتك بأعظم معلوماتك, وبارك وسلم وصل عليه. 173. انما حرم عليكم, دیکھ لیا, انما, یقیناً بات یہ, حرم کے حرام کر دیا اللہ تعالی نے, علیکم, آپ لوگوں پہ, المیتا, مردار, میتا مردار, وہ جانور جو طبعی موت مرے, وہ جانور جو طبعی موت مرے, یا اس کو غیر شرعی طریقے سے مروایا جائے, اس کو مردار کہتے ہیں. طبعی موت مرے یا غیر شرعی طریقے سے اس کو مروایا جائے. انما, بات یہ, حرما, حرام قرار دیا اللہ تعالی نے, علیکم, آپ لوگوں پہ, المیتا, مردار جو طبعی موت مرے, المیتا جس کو غیر شرعی طریقے سے اسٹرانگولیٹ کر دیا آپ نے کسی چکن کو, انسٹیڈ آف سلاٹرنگ ہم آپ نے کیا کیا, چوک کر دیا اور وہ مر گیا. صحیح. تو وہ طبعی موت نہیں مرا, آپ نے غیر شرعی طریقے سے اس کو مروایا. صحیح. یا آپ نے کسی حیوان کو, بیڑ کو, بکری کو یا گائے کو ایک بڑا پتھر سر پہ دے مارا. صحیح. تو وہ مر گیا, وہ طبعی موت نہیں مرا, لیکن آپ نے غیر شرعی طریقے سے اس کو مروایا. صحیح. انما حرم علیکم المیتۃ, یقینی بات ہے کہ اللہ حرام کر چکے ہیں آپ لوگوں پہ, المیتۃ, مردار, والدم, اور رگوں سے بینے والا خون, رگ والا خون. کس والا؟ رگ والا. پھر تفصیل بتاؤں گا آپ کو ساری چیزوں. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, خنزیر, پگ, سور. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ اہل بہ لغیر اللہ جس پہ آواز نکالا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا. میں لفظی معنی آپ کو بتا دیتا ہوں, جس پہ آواز نکالا گیا. اصل میں یہ اہل لفظ ہے, یہ احلال سے ہے, اور احلال کا اطلاق بنیادی طور پر دو آوازوں پہ ہوتا ہے. ایک تو جب عید کی کا چاند نظر آئے کسی کو, صحیح, وسیم کو چاند نظر آیا اور اس نے خوش ہو کے کہہ دیا عامر عامر عامر ایسا آئے, yes. یہ اس طرح کی ایکسائٹمنٹ اور اس طرح کا آواز نکالنا, اس کو احلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احلال. تو بنیادی طور پر آواز نکالنا ہے. اور دوسرا, بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے دنیا کی طرف اور اس کا سر لگ جاتا ہے تو وہ اس کی پہلی چیخ کہ وہ چنی کر دیتا ہے, اس کو احلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ احلال. الف ہا لام الف لام. اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے, وَإِذَا اسْتَحَلَّ السَّبِيُّ صَارِخًا غُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ, کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا, آدھا نکلا, کتنا نکلا؟ آدھا, اور اس نے چیخ لگائی چری, صحیح, اور باقی آدھے کے نکلنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا. ابھی باقی آدھا نہیں ملا تھا کہ وہ مر گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا, اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا. یہ مسئلہ آپ لکھیں تو یاد رہے گا آپ, کہ جب بچہ آدھا نکلے زندہ اور چیخ نکالے, کیونکہ چیخ نکالنا وہ زندگی کی علامت ہے جو ہر ایک کو نون ہے, اسپیشلی وہ مڈ وائف, وہ اسپیشلی وہ جو ہوتے ہیں اسپتالوں میں دائی, تو اس کو اس چیخ سے پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ تو جب ریگولر پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے, ریگولر پیدائش وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آدھا نکلے, اور آدھے کا معنی کہ اس کا بیلی بٹن تک, کہاں تک؟ بیلی بٹن تک. لیکن اگر وہ ارریگولر طریقے سے دنیا میں آتا ہے, کبھی کبھار بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ سر کے بجائے وہ پائنتی کی طرف سے نکلتا ہے, صحیح, تو پھر وہ اگر زندہ ہے وہاں تک, سینے تک, آپ لکھیں سینے تک, اور بعد میں مر گیا, لیکن دائی نے کہہ دیا کہ یہاں تک جب نکل رہا تھا تو بچہ زندہ تھا, ڈاکٹر نے کہہ دیا گائنی والے نے کہ یہاں تک جب بچہ نکل رہا تھا تو وہ زندہ تھا, تو اس پر بھی جنازہ پڑھا جائے گا, غسل دیا جائے گا, کفن دیا جائے گا. لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا یا آدھے سے کم نکلا تھا کہ مر گیا, تو اس کا نہ مسنون غسل ہے اور نہ اس کا جنازہ ہے, اس کو اس طرح دفنائیں گے مسلمانوں کے قبرستان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. باقی ائمہ کے نزدیک اگر چار مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے, صحیح, سو دے سے اٹ مینز دیٹ ہی واز الائیو, اٹ مینز دیٹ ہی, تو ہم کہتے ہیں کہ شریع احکام اٹ مینز پر نہیں ہوتے, اٹ از پر, صحیح. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اٹ مینز پر نہیں مرتب ہوتے, وہ اٹ از پر مرتب ہوتے ہیں. اور ایسے بچے کو میراث میں حصہ بھی ملتا ہے, فار ایگزامپل اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا اور یہ ماں کی پیٹ میں تھا, ٹھیک ہے, تھا ماں کے پیٹ میں, تو جب یہ اس طرح نکلا کہ شریعت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زندہ نکلا تھا, یعنی مین ہاف تک, تو اس کے نام پر پھر نام رکھنا ضروری ہے. اگر پراپرٹی کا مسئلہ ہے تو اس کے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی, اور پھر اس کے جو ورثہ ہے تو پراپرٹی اسی کے تھرو ان کے ملے گی. بازار میں آ گئی. یہ ہمارے فقہا جو ہیں بڑے تیز ہیں, ہمارے جیورسٹ یہ بڑے تیز. تو یہ احلال کا معنی اب یہاں میں نے لفظ کا ترجمہ کر دیا, اور جس پہ آواز نکالی گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا. تو اس کے پھر میں دو آپ کو بتا دیتا ہوں. تو نمبر ایک, مردار کی بات. ہمارے ہاں یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو مردار ایسے ہیں جن کا کانا جائز ہے. وہ اپنے موت مرتے ہیں لیکن ان کا کانا جائز ہے. نمبر ایک فش, یا جو بھی فش فیملی سے ہے, فش یا جو بھی فش فیملی سے ہے. اور نمبر دو جس کو ٹڈی کہتے ہیں, ٹڈی لوکسٹ, وہ جو فصلوں پہ ہوتا ہے. ایک تو وہ عادی قسم کی ہوتی ہے, خاکی قسم کی, ایک وہ آتے ہیں آفت کے طور پہ. میں نے اپنی زندگی میں ایک بار دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ نہیں. وہ تو ملینز کی تعداد میں آتے ہیں. میں اس وقت غالباً پرائمری اسکول میں چوتھے میں تھا یا پانچویں میں تھا, تو وہ آفت آئی تھی ہمارے علاقے پہ, اور ہم تو دیہاتی لوگ ہیں, سارے فارمرز ہیں. تو بس صبح سویرے وہ لوگ ڈول بجاتے تھے صحیح, اور سارے لوگ نکل جاتے تو اپنے ساتھ بیلچے وغیرہ اٹھا کے اور باہر کھیتوں کی طرف نکل جاتے, کیونکہ وہ تو ایک رات میں لاکھوں کی تعداد میں انڈے اور وہ دے رہے تھے بچے صحیح. تو ان کے لیے وہاں ٹرنچ کھود کے اور وہ ساری چیزوں سے میں ڈالتے اور دفناتے صحیح. اور جو ٹڈی لائیو ٹڈی تھے تو اسی پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بس ٹینکر قسم کی گاڑیاں بھی آتی اور ہیلی کاپٹرز بھی آتے اور سپرے کرتے اس پہ, کیونکہ وہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, وہ تو ایک ہی رات میں پورے علاقے کے فصل کا صفایا کر دیتے ہیں. تو پھر قحط آ جاتی ہے صحیح. اور یہی حکمت ہے کہ شریعت نے اس کو ذبح کیے بغیر حلال قرار دیے کہ جلدی جلدی بس بون لو اور کھاؤ, بون لو اور کھاؤ, اور ہم کھاتے رہے اس پہ بس نمک ڈال کے صحیح, اس کا سر کاٹ کے اس طرح پھینک دیتے صحیح, اور اس کے پر صحیح, اور آگ لگا دیتے اور اسی پر. لیکن وہ گورنمنٹ والے کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ اسپرے ہوا ہے وہ نہ کھائے کیونکہ اس میں تو زہر ہے. تو ہم ایسا کرتے کہ وہ تو اڑتے تو ہم چادروں سے اس کو مارتے صحیح, چادریں صاف ہو اس طرح مارتے, جب مارتے تو آٹھ دس وہاں گر جاتے, جلدی جلدی اٹھا لیتے. اتنے اتنے موٹے موٹے تھے یعنی ایک آپ اس کے ساتھ ایک لقمہ کھا سکتے ہیں روٹی کا, گراس ہاپر سائڈ ہے یس. نہیں نہیں وہ یہ ایک کتنا ہوتا ہے, ایک کتنا ہوتا ہے, نہیں نہیں وداؤٹ کوکنگ, وداؤٹ کوکنگ تو آپ نہیں کھا سکتے. اس پر نمک ڈال کے وہاں پہ آگ لگا رہے تھے بس تھوڑا سا, وہ تو ایک منٹ میں پک جاتا ہے, وہ کیا ہے باربیکیو کا کھاتے, اور وہ ایسا کرچ کرچ کرتا تھا کہ. ہاں ہاں یہاں پر بھی ہوتے ہیں. اور باقی ائمہ کے نزدیک ان کے مختلف اقوال ہیں کہ پانی میں جو کچھ پایا جاتا ہے تو فش کی طرح ذبح کیے بغیر ان کا کانا جائز ہے. طبعی موت مرتے ہیں لیکن کھائے جاتے ہیں. البتہ امام مالک کے نزدیک کچھ ایکسیپشنز ہیں اور امام شافعی کے نزدیک بھی کچھ ایکسیپشن ہے لیکن ڈفرینٹ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ فراگ نہ کھایا کریں, کیا کہتے ہیں فراگ کو, مینڈک, کہ مینڈک نہ کھایا کریں, باقی سب کچھ کھایا کریں. ایک قول اس کا ہے کہ سنیک نہ کھایا کریں, باقی سب کچھ کھایا کریں. سنیک نہیں, سانپ, واٹر سنیک. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ سب کچھ جائز ہے سوائے واٹر پگ. اس نے کہا واٹر پگ کے نام سے ایک حیوان ہوتا ہے, واٹر پگ کہتے ہیں اس کو, وہ پانی میں رہتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا قول ہے کہ جس نام کا حیوان خشکی میں حلال ہے اس نام کا حیوان پانی میں بھی حلال ہے. صحیح تو اس کے نزدیک گھوڑا کانا جائز ہے, خشکی کا گھوڑا جس میں لوگ دوڑتے رہتے ہیں ٹانگے چلاتے ہیں, یہ گھوڑا ہمارے کے نزدیک جائز ہے. تو وہ کہتے ہیں سمندری گھوڑا کانا بھی جائز ہے کیونکہ نام ایک ہے, یہ گھوڑا ہے اور وہ سمندری گھوڑا ہے. گائے کانا یہاں جائز ہے تو سمندری گائے کے نام سے ایک حیوان ہے اس کا بھی کانا جائز ہے. میرے خیال میں یہ ہپو کو سمندری گائے کہتے ہیں کہ کیا, نہیں ہپو ہپو نہیں ہوتا. اب ہمارے نزدیک میں نے بتا دیا کہ صرف فش کانا یا فش فیملی کہ اگر مرا ہوا بھی ملے پانی میں تو اس کا کانا جائز ہے. مالم یکن طافیاً, آپ لفظ دیکھیں طافی طوا الف فا یا, جب تک کہ وہ طافی نہ ہو. تو طافی کا معنی وہ پاپ نہ ہو چکا ہو. کیا کہتے ہیں پاپ اپ کرتے ہیں پول پولنا, پولنے کو مرضی میں کیا کہتے ہیں, نہیں اس کے لیے کوئی فرض اسپیسیفک لفظ ہے انگریزی میں, نہیں نہیں وہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے فاروق صاحب پھر نکالیں اس کے لیے کوئی لفظ. صحیح. اب اس کی شناخت کیسے ہوگی, عام آدمی کیسے کرے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فش جب تک طافی نہیں ہوتا تو مرا ہوا بھی پانی پہ ایسے جاتا ہے جس طرح زندہ مچھلی جاتی ہے, یعنی پیٹ کے بل. کیا؟ اور جب وہ طافی ہو جاتے تو وہ پیٹ کی بل ہو جاتا ہے. یہ بس اس نے کہا کہ بہترین کرائیٹیرین ہے. یار یہ کیا آدمی تھے, یہ کیسے آدمی تھے, اللہ نے کیا جینیس دماغ اس بندے کو دے دیا تھا. اس نے کہا جب تک وہ طافی نہیں ہوتا کب مرا ہے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن وہ پیٹ کے بل ہے تو یہ تازہ ہے. پیٹ کے بل ہے تو جب پیٹ کے بل ہو جاتا ہے تو وہ جو پیٹ کے بل ہے آپ اس کو پیٹ کے بل کی ڈال دے بھی وہ فوراً اس طرح ہو جاتا ہے. اب ذہن میں ایک اور بات آتی ہے, میں نے بتا دیا کہ غیر شرعی طریقے سے اس کو مارا گیا ہو تو شرعی طریقے سے مارنا, میں نے تفصیل تو بتا دی تھی صرف اشارہ کرنا ہے, کنٹرولڈ اینیمل اور نمبر دو آؤٹ آف کنٹرول. پالتو اور وحشی کے بجائے یہ اچھا لفظ ہے کیونکہ بعض اوقات پالتو جو ہوتا ہے وہ وحشی ہو جاتا ہے, وہ بدک جاتا ہے وہ پھر کوئی پکڑ نہیں سکتا, تو اس پر پہ وہ رول اپلائی ہوتا ہے. اور بعض اوقات وحشی کو آپ گھر میں پالتے ہیں جس طرح ڈیئر کو آپ نے پالا ہے تو وہ جب تک ڈیزرٹ میں ہوتا ہے یا جنگل میں ہوتا ہے یا پہاڑ میں ہوتا ہے تو اس کو تو وحشی کہتے ہیں, لیکن آپ نے گھر میں پالا اب تو وہ وحشی نہیں رہا, وائلڈ, اب تو وہ پالتو بن گیا. کیا بن گیا؟ پالتو بن گیا, پیٹ بن گیا, ڈومیسٹک بن گیا. گاٹ اٹ گاٹ اٹ ناٹ اٹ واٹ اٹ یس. تو جو کنٹرولڈ اینیمل ہیں تو انہیں کے ذبح کرنے کے اپنے شرائط ہیں. نمبر ایک کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو, یہودی ہو یا عیسائی ہو. نمبر دو اس کا ذبح کرنا یہ حلق میں ہو, تھروٹ میں, ایڈم ایپل کے نیچے, یہ جو ایپل ہے اس کے نیچے. اور نمبر تین اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے, ان اینی لینگویج, اف یو سیڈ ان انگلش اللہ از گریٹ اور آپ نے سٹارٹ کر دیا, ڈن. صحیح. اردو میں آپ نے کہہ دیا اللہ بہت بڑا ہے اور ذبح کر دیا, ڈن. اللہ حکم, میں نے کہا کسی بھی زبان میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ بڑا ہے تو ذبح ہو گیا. عربی زبان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ سنت ہے. ذبح کے لیے اللہ کے بزرگی کا ذکر تو فرض ہے لیکن اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے, کیونکہ اللہ کی بزرگی کا تذکرہ آپ کسی اور زبان میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہہ دیا اللہ بہت بڑا ہے اور ذبح کر دیا, ڈن. گاڈ از گریٹ. Got it? Not it? Bought it? Yes. اب اگر بولے سے آپ کا یہ کلمہ رہ گیا, آپ نہ کہہ سکے اللہ اکبر یا اللہ از گریٹ یا سم تھنگ, آپ بھول گئے, بٹ اسٹل یو آر اے مسلم, یور جاب از ڈن. گاٹ اٹ؟ لیکن انٹینشنلی کسی نے چھوڑ دیا, کوئی ضرورت نہیں. سو دین دیٹ از حرام. آؤٹ آف کنٹرول جو اینیمل ہیں, تو پہلی شرط تو ہے کہ مسلمان یہودی یا عیسائی اس کا شکار کرے, کیونکہ اس کے مروانے کو کیا کہتے ہیں, شکار کرنا, وہ تو وحشی ہے, وائلڈ ہے, اس کا شکار کرے. نمبر دو, اللہ کا نام لے کر اس پہ وار کرے, اللہ کا نام لے کر اس پہ وار کرے. نمبر تین, اس پہ وار کرے ایسے آلے سے جو کوٹتا نہ ہو چیرتا ہو. ایک وہ کہتے ہیں کوٹنا, اب پتھر سے آپ نے اگر وار کیا وہ چیرتا نہیں, وہ کیا کہتا ہے, وہ کوٹتا ہے, چیرتا ہے, ایرو, چاقو, نائف, یا وہ ایک پتھر ہمارے علاقے میں ہوتا ہے ہم اس کو تبائے کہتے ہیں, صحیح, اسی کو ہم وار کر کے ہم اس پہ روٹی بھی پکاتے ہیں, توا جو ہوتا ہے توے جیسا ہوتا ہے کالا, آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہے, وہ نہیں دیکھا ہوگا, ہمارے علاقے میں قبائلی علاقے ہیں, وہ اتنا بڑا اس کا بڑے آگ پر رکھ دیتے ہیں, اس کی روٹی بڑی بہترین ہوتی ہے, نہیں ایک تو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے, نہیں میں پتھر کی بات کرتا ہوں, میں لوہے کی بات نہیں کر رہا, میں پتھر کی بات کرتا ہوں, میں نے کہا کہ توے جیسا کام اس سے لیا جاتا ہے, صحیح, تو اس کی روٹی بڑی بہترین ہوتی ہے, وہ تندوری روٹی کی طرح ہوتی ہے, توے پر تندوری روٹی نہیں بنتی, صحیح, لیکن اس پر تندوری روٹی بنتی ہے, صحیح. تو اگر اس کا کوئی ٹکڑا, وہ بالکل نائف کی طرح ہوتا ہے, جب آپ اس کو اس پتھر کو مارے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, تو وہ تو نائفس بن جاتے ہیں, تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کسی ڈیر کو مارا, صحیح, تو وہ کوٹتا نہیں, وہ چیرتا ہے. اب کسی بھی جگہ کو چیرا, یعنی اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں کہ وہ حلق کو چیرے, بدن کے کسی حصے کو بھی چیرا, اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے, جس گو ہیڈ اینڈ میک اے باربیکیو. لیکن اگر آپ کے پہنچنے تک وہ زندہ ہے تو اب تو وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں رہا, اب تو وہ کنٹرولڈ ہو گیا, تو کنٹرول میں پھر وہ رول اپلائی ہوگا. ابھی جلدی سے چاقو نکال کے, ابھی اگر آپ انتظار کریں گے اور وہ مر گیا تو پھر حرام ہو جاتا. آپ کے پہنچنے سے پہلے جہاں پہ بھی وہ اس کو چیر آ گئی یعنی زخمی ہو گیا تو اس کی سانس نکل گئی, تو دیٹس حلال, جسٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. لیکن آپ جب پہنچے تھے تو اس میں سانس تھی, ٹھیک, وہ ابھی تک زندہ تھا, تو ابھی وہ آؤٹ آف کنٹرول اینیمل نہیں ہے, اب تو وہ کنٹرولڈ اینیمل ہو گیا. تو جب کنٹرولڈ اینیمل ہوگا تو بسم اللہ اللہ اکبر, ابھی اس کے حلق میں ذبح کر دیں پراپر, اگر یہ تھوڑی دیر بعد وہ مرنے والا ہے, لیکن چونکہ ابھی وہ کنٹرولڈ اینیمل ہے تو کنٹرولڈ اینیمل میں ذبح کا طریقہ تھروٹ. گاٹ اٹ؟ اور دوسرا, اگر آپ نے کسی وائلڈ اینیمل پر شکاری تربیت یافتہ کتا, شکاری تربیت یافتہ کیونکہ اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ چھوڑ دیا اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اس نے شکار کو پکڑا, مروا بھی دیا, پکڑا بھی مروا بھی دیا, جس گو ہیڈ میں کے بعد, لیکن اگر وہ کتا آپ کے پاس لے آیا ابھی تک وہ زندہ تھا, ڈیئر کو لے آیا, خرگوش کو لے آیا, لیکن ابھی تک وہ زندہ تھا, تو ابھی وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, ابھی وہ کنٹرولڈ اینیمل ہے, سو دا سیم رول ونس اگین اپلائیڈ. اللہ اکبر. گاٹ اٹ؟ اسی طرح یہ جو جس کو کہتے ہیں جنگلی کتے, انگریزی میں کیا کہتے ہیں, وائلڈ ڈاگ, وائلڈ ڈاگ, تو اگر اس کو کسی نے ٹرینڈ کر دیا اسی طرح, سو دین ہی از لائک آل ادر ڈاگس. صحیح, وہ بھی ٹریننگ لے لیتے ہیں لیکن ان کا ٹریننگ ذرا مشکل ہے کیونکہ پہلے تو ان کو ڈومیسٹک بنانا پڑتا ہے. اسی طرح تبسم نے جو بات کی, شاہین اور باز کو آپ نے تربیت دے دی. ایک دوسری چیز ہے, پشتوں میں تو اس کو لاٹو کہتے ہیں, پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اتنا سا ہے, صحیح, وہ صرف سپارو کا شکار کر سکتا ہے, وہ باقی پرندوں کا نہیں کر سکتا, وہ صرف چڑیا کا, چڑیا کہتے ہیں, چڑیا کا شکار کر سکتے ہیں. تو اگر باز کو یا کسی دوسرے پرندے کو آپ نے ٹرینڈ کر دیا اور اس کو پھر چھوڑ دیا اللہ کا نام لے کے پجن کے پیچھے, فاختے کے پیچھے, اس وہ مروا کے لے آیا تو جس گو ہے اینڈ ایٹ اٹ. لیکن اگر زندہ پہنچا دیا, سو ناؤ دیٹ پجن از ناٹ آؤٹ آف کنٹرول, دیٹ از کنٹرولڈ, تو ابھی اس کا ذبح کرنا. تیسری بات, کنٹرولڈ اینیمل میں جو نام اللہ کا لیا جاتا ہے یہ اسپیسیفک حیوان پہ لیا جاتا ہے. کس پہ لیا جاتا ہے؟ اسپیسیفک حیوان. اٹ مینس کہ دیکھیے, آپ کے خادموں نے ایک بکرا یہاں لٹایا ہے, ایک یہاں لٹایا ہے, ایک یہاں لٹایا ہے, کہ ہمارے خان نے آج تین بکرے ذبح کرنے ہیں. صحیح, تو وہ جو نوکر ہوتے ہیں وہ لٹا دیتے ہیں. صحیح, اب خان نے چورا اٹھا دیا, اس کالے بکرے کے نام پر اس نے بسم اللہ کہہ دیا, اللہ اکبر, لیکن چورا اس پر چلایا, وہ حلال نہیں ہے, وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپیسیفک بکرے پہ ہوتا ہے. کنٹرول اینیمل میں کلمہ پڑھا جاتا ہے کس پر؟ متعین حیوان پہ. کس پہ؟ متعین حیوان پہ. لیکن انکنٹرولڈ اینیمل میں یہ کلمہ اس حیوان پہ نہیں پڑھا جاتا یا اس پرندے پر جس کا شکار کیا جاتا ہے, یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اس آلے پر یا اس کتے پر, اس آلے پر یا اس کتے پر. تو مجھے دیکھیے, آپ جب ایرو لگا رہے تھے کسی ڈیئر پر تو وہ ڈیئر تھا بورے رنگ کا, وہ ڈیئر تھا, آپ کا ٹارگیٹ تو وہ تھا, وہ بورے رنگ کا تھا, لیکن آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر تو کہہ دیا, لیکن جب آپ کا وہ تیر وہاں پہنچنے والا تھا تو بورا ڈیئر سائڈ پہ ہو گیا اور کالا ڈیئر سامنے آ گیا اور اس ایرو نے کالے ڈیئر کو مارا. تو یہاں پہ کلمہ چونکہ ایرو پر پڑا گیا ہے, دیٹ از حلال, جسٹ گو اہیڈ, یو شوڈ رائٹ اٹ. یہ ہوتے ہیں فقہ کی باریکیاں, یہ ہوتی ہے کیا فقہ کی باریکیاں. ہاں نہیں ہوا تو کنٹرول اینیمل ہوگا, وہ تو آپ نے کنٹرول کروا دیا, لیکن اگر گولی نے مروا دیا. دوسری چیز جو آیت میں ہے, الدم, خون, تو حیوان کے بدن میں سرخ رنگ کے دو مادے ہوتے ہیں, ٹو لیکوڈز, ایک لیکوڈ جس کو بلڈ کہتے ہیں ان پراپر سینس, وہ رگوں میں دوڑتا ہے, وہ کہاں ہوتا ہے, رگوں میں دوڑتا ہے, اور ایک اسی رنگ کا دوسرا لیکوڈ ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا رہتا ہے, وہ اصل میں گوشت کا جوس ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ گوشت کا جوس ہوتا ہے. تو جس خون کا کانا حرام ہے اور جس خون سے کپڑا یا بدن ناپاک ہوتا ہے وہ پہلے والا ہے. آپ لکھیں وہ کیا ہے, پہلے والا, اس کا کانا حرام ہے, اس خون کو آپ کا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. صحیح, اگر تھوڑا سا آپ نے اس خون سے اٹھا کر گوشت کے ساتھ ملایا کہ اس سے ذرا لذت آ جاتی اور پھر پکایا, وہ گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. صحیح، لیکن آپ نے ذبح کر دیا، حیوان کا خون نکل گیا، رگو والا خون، وہ سارے کا سارا بہ گیا. اب جب آپ نے چمڑا اتار دیا تو گوشت کے ساتھ تو بہت سارا خون لگا رہتا ہے. وہ خون نہیں، وہ گوشت کا جوس ہوتا ہے. وہ خون نہیں، وہ گوشت کا جوس ہوتا ہے، اور اصل ٹیسٹ بھی اسی میں ہوتا ہے. ہمارے گاؤں کے جو قصاب ہوتے ہیں وہ گوشت کو دھوتے نہیں، وہ کہتے دھویا تو اس کا تو سارا ذوق چلا گیا. صحیح، وہ تو اس طرح کاٹ کے اور نہیں، وہ ایک طبیعت کی بات ہے. صحیح، اب اگر فار ایگزامپل ایک آدمی کی طبیعت کو گوبھی اچھی نہیں لگتی تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نزدیک گوبھی حرام ہے. نہیں، وہ گوبھی کھا نہیں سکتا، بس کہتے ہیں یہ اس کا سمیل مجھے اچھا نہیں لگتا. صحیح، تو گوبھی کا تو آپ نے بیڑا فرق کرنا ہے جب آپ پکائیں گے. ہم پشتون لوگ جب گوبھی پکاتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں، پہلے تو باریک باریک کاٹ لیتے ہیں. صحیح، تو جب کاٹ لیتے ہیں تو پھر گھی میں اس کے لیے فرسٹ آف آل تو لہسن ڈالتے ہیں اتنا سارا. صحیح، تو اس لہسن کو جب تھل لیتے ہیں اسی میں، تو پھر اس کے بعد یہ گوبھی ڈالتے ہیں. جب گوبھی ڈالتے ہیں تو پھر جنجر کو چھوٹا چھوٹا کر کے، اجوائن جانتے ہیں آپ، اجوائن کیا کہتے ہیں، کاسی کے لیے رکھاتے ہیں، تو اجوائن، اور نمبر تین زیرہ جسے کہتے ہیں زیرہ. یہ لہسن، اجوائن، زیرہ اور جنجر، یہ چاروں ایسی چیزیں ہیں کہ گوبھی کی دو طبیعتوں کو ختم کر دیتی ہیں. ایک تو وہ بڑی بادی چیز ہے، اگر آپ نے اس طرح کھا لیا تو پیٹ پھول جاتا ہے. صحیح، اور نمبر دو اس کا سمیل ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن سمیل آ جاتا ہے. تو آپ یہ چار چیزیں اس کے ساتھ ملائیں اور اس میں پکائیں، اس کا نہ سمیل رہتا ہے اور نہ وہ بادی پوزیشن رہتی، وہ بڑا ٹیسٹی ہو جاتا ہے. تو آپ فاروق صاحب ٹیسٹ کریں اور پکائیں. اور نمبر تین ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. تو خنزیر کا صرف گوشت نہیں، بجمیع اجزائی ہی، اس کے سارے اجزاء ناقابل استعمال ہیں. اس کا فیٹ نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کا گوشت نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کا چمڑا نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کے بونز سے نہیں استعمال کیا جا سکتے. فقہا نے ایک استثناء لکھی ہے، کیونکہ اس کے وہ جو بال ہوتے ہیں لمبے لمبے، بال تو اس کے بڑے لمبے ہوتے ہیں، صحیح، وہ تو بالکل پلاسٹک جیسے بنے ہوتے ہیں. صحیح، تو موزوں کی سلائی اسی سے کرتے تھے پرانے زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں تو پلاسٹک کا یہ تار وغیرہ نہیں تھا، تو کس سے کرتے تھے سلائی؟ اس کے بالوں سے. تو فقہا نے کہہ دیا الا شعرہ، سوائے اس کے بالوں کے، سوائے اس کے بالوں کے. لیکن آج کے دور میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، پلاسٹک کے باریک تار آئے ہیں، اسی سے سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے لگا دیا تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی جراب میں، آپ کے جوتوں میں خنزیر کے بال لگے ہوئے ہیں. صحیح، کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ بالوں میں ایکچولی لائف ہوتی نہیں، بالوں میں ایکچولی لائف ہو، تو جب لائف نہیں ہوتی تو اس پر وہ سارے احکام نہیں اپلائی ہوتے جو دیگر اجزاء پہ ہوتے ہیں. صحیح، مثلا مجھے دیکھیں، اگر کسی مردار حیوان کے گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کے جگ میں پڑ گیا تو پانی تو ناپاک ہو گیا، لیکن اگر کسی مردار حیوان کا بال اٹھ کے پانی میں پڑ گیا تو پانی ناپاک نہیں ہو. طبیعت نہیں چاہتی کیا؟ تبھی ہمارے وہ اس پر انٹرنیٹ پر ایک سوال کسی نے بھجوا دیا تھا کہ کچھ شعر یہاں ایسے ہیں امریکہ میں کہ وہ یہ جو ہمارے استعمال شدہ پانی ہے اس کو ریسائکل کروا دیتے ہیں استعمال کے لیے، تو شرعاً اس کا استعمال جائز ہے. تو میں نے ساتھی سے کہہ دیا کہ لکھے کہ شرعاً تو سارا پانی ہی ریسائکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نیچرل ریسائکل پروسیس اور ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل ریسائکل پروسیس. ہم جو پانی پیتے ہیں یہ بھی تو ہمارا استعمال شدہ پانی ہی ہے، صحیح، لیکن کیا ہوتا ہے، ایواپوریشن ہو جاتی ہے سورج کے ذریعے، ایواپوریشن ہو جاتی ہے اوپر ہوا کی شکل میں اٹھ کے کہیں پیپر ٹھنڈا ہو کے واپس آ جاتا ہے. صحیح، تو ریسائکل ہو گیا، ہم وہی پانی پیتے ہیں، یہی ہمارا پیشاب ہے اور یہی باتھ روموں کے پانی ہے اور سارے جتنے سمندروں میں اور وہاں سے ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر صاف ہو جاتے ہیں اور پی لیتے ہیں. یہ چونکہ وہ اتنا لمبا پروسیس ہمارا مشاہدے میں نہیں، یہ ہمارے ذہن کے بہت قریب نہیں، جبکہ یہ جو گورنمنٹس کرتی ہیں ریسائکل. تو یہ چونکہ ہمارے ذہن کے قریب ہے تو ذہن اس سے نفرت. تو میں نے کہا کہ شرع اس کے استعمال میں کوئی مصیبت نہیں, صحیح, لیکن طبیعت نہیں جاتی اس کا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. ربنا ارحمنا بالقران العظيم والسلام القران ما نسينا وعلم. شيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا ايها الذين امنوا او ایمان والو كتب عليكم الصيام, لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر صيام و روزے رکھنا. كما كتب, جس طرح لازم کیا گیا تھا, على الذين, ان لوگوں پہ, من قبلكم, جو آپ سے پہلے تھے, لعلكم تتقون, تاکہ آپ لوگ متقی بن جائے. تو روزہ رکھنے سے تقویٰ ڈیولپ ہو جاتی ہے, کیونکہ کنٹرول آ جاتا ہے خواہشات پہ, اور تقوی نام ہے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا. تقوی نام ہے اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا, تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو پائے. ایام معدودات, یہ دن ہے معدودن, معدودات گنتی کے, گنتی کے چند دن ہیں. تو 11 مہینے آپ نے کھانا پینا ہے, ایک ہی مہینہ گنتی کے چند دن ہیں. مل کان ملکم مریض, پس جو ہوگا آپ میں سے مریض بیمار او غلا سفر, لیا سفر میں, فعدت من ایام اخر. یہاں پہ درمیان میں ادماج کہتے ہیں, علم ادب میں اس کو کہتے ہیں ادماج. ادماج کا معنی کہ ایک عبارت ہے جو ویسے انڈرسٹوڈ ہے, اس لیے یہاں وہ عبارت ذکر نہیں کیا گیا کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے. تو پیچھے کہہ دیا کہ ان میں ان پر دوسرے دنوں کا شمار کرنا ہے, صحیح. تو درمیان میں عبارت ہے کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے اور اس وہ روزہ نہ رکھ سکے, فعدت من ایام اخر, تو وہ اسی شمار کو پورے کریں باقی دنوں میں, شمار کو پوری کریں باقی دنوں میں. فمل کا نمل کم مریض, پس جو ہوگا آپ میں سے مریض او غلا سفر, یا سفر پہ, فعدت, اور وہ روزے نہ رکھ سکا, فعدت, تو لازم ہے اس پہ عدت, اسی ہی تعداد کے روزے رکھنے. من ایام الاخر, سال کے باقی ایام میں سے, قضا کے طور پہ. تو ایک مسئلہ کہ کون سے مریض کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے, یہ مسئلہ مفتی کے فتوے پر موقوف نہیں, اس مسئلے کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے, کیونکہ اسی بندہ نے جواب دہ ہونا ہے. مفتی آپ کی حیثیت کو اور کیفیت کو کیا جانتا ہے, کہ آپ کی کیا کیفیت ہے, آپ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے, صحیح. تو اس کو کہتے دیانہ, دیانت مین فل آنےسٹی, اپنی دیانتداری سے خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ میں روزے رکھوں, میں کیا, مجھے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صحیح. بخار تو ویسے بھی چڑھا ہے, صحیح, تو بخار میں روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل, اس حوالے سے مفتی آپ کو صرف ایک جنرل رول بتا دے گا, وہ کہے گا اگر آپ روزہ رکھ نہیں سکتے یا یہ آپ کو انتہائی مصیبت میں ڈالنے والی چیز ہے بیماری کی وجہ سے, دین یو کین, پھر آپ نہ رکھیں, لیکن پھر بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, صحیح, کیونکہ اپنی کیفیت کو تو آپ ہی جانتے ہیں, مجھے آپ کی بیماری کا تو کچھ احساس نہیں, اور آپ کی کون سی تکلیف ہے, یہ ایک بات. دوسری بات کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں دائمی بیماری, جس طرح کڈنی کا پرابلم, لیور کا پرابلم جیسا ہے, تو دائمی بیماری ہے, آدمی روزے رکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی بیماری میں روزے رکھنے بھی نہیں اور قضا بھی نہیں, اب لکھیں, ایسے مریض کا حکم ہے شیخ فانی کا. شیخ فانی وہ بوڑھا جو عمر کی اس حد تک جا پہنچا ہے کہ روزے رکھ نہیں سکتا, تو اب امکان نہیں کہ وہ پھر جوان ہوگا اور قضا لائے گا, ہے کوئی ایسے امکان؟ جو ناقابل علاج ہوتی ہے, یعنی اس کے اچھے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں, وہ تو دن بدن ورس ہوتا جا رہا ہے, دائمی بیماری ہے نا, اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے, روزہ اس کو تکلیف دے دیتا ہے, پھر وہی مسئلہ کہ اس نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کس ٹائپ کا کینسر ہے. کینسر کے بھی تو 200 اقسام ہیں, صحیح. شوگر کس قسم کا ہے؟ دائمی بیماری والے, اسی کا حکم شیخ فانی کا ہے. لفظ لکھے شیخ فانی, شیخ فانی مین وہ بوڑھا جس نے اب خدا کے پاس جانا ہے اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا. اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ 65 کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور کوئی ہوتا ہے مجاہد صاحب جیسا, وہ 100 سال کے بعد بھی اس طرح جوان رہتا ہے جس طرح ہے, 100 سال میں بھی روزے رکھ سکتا ہے, صحیح. میری ایک پھوپھی ہے, وہ ہے آلموسٹ 100 کے قریب ہے, وہ ٹھیک ٹھاک روزے تو کیا رکھتی ہے, وہ 3 دن میں رمضان میں ختم کر دیتی. ایک فدیا مین ایک فطرانہ, وچ از اکول ٹو ون سنگل فطرانہ, شیخ فانی کے لیے بھی اور اس قسم کے مریض کے لیے بھی. لیکن جو مریض ایسا ہے جس کی بیماری عارضی ہے لیکن ہے سخت, بیماری تو عارضی ہے آتی جاتی ہے لیکن بیماری سخت ہے, یعنی مثلا مائیگرین, یہ تو آنے جانے والی چیزیں لیکن اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی نہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے, ورنہ وامک سے پھر پتہ کر لیں نہیں ہوتا. لیکن اگر آ گیا تو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, اس نے پھر توڑنا ہی ہے. ایسی بیماری میں قضا لانا لازمی ہے جتنی جلدی ہو سکے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا فرض ہے, تاکہ دوسرے رمضان سے پہلے پہلے آپ کا حساب بے باک ہو جائے اللہ کے ساتھ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے ہو, لیکن اگر نہیں ہوا تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں, صرف تاخیر کی گناہ ہے کہ تاخیر کر دیا, اس کا پتہ نہیں چلتا. موت سے پہلے پہلے آپ نے حساب کتاب کو بے باک کرنا ہے. یہ دوسری بیماری والا جس کی بیماری آنے جانے والی ہے, نے روزے نہیں رکھے لیکن اس بیماری میں چھل بسا, اسی بیماری نے چھل بسا, آپ لکھیں اس پر تو قضا چونکہ لازم ہی نہیں ہوئی, قضا تو تب لازم ہوتی ہے جب اس کو صحت مل جائے, صحت مل جائے تو دیٹ از گان, کوئی ذمہ داری نہیں رہی. ہاں وہ مریض جس کو موقع ملا قضاء کی ادائیگی کا, یعنی وہ ٹھیک ہو گیا رمضان کے بعد, مثلا 10 روزے اس نے نہیں رکھے تھے اور وہ 15 دن ٹھیک ٹھاک رہا, صحیح, اس بیماری کے بعد, لیکن وہ روزے نہیں رکھا, اس نے سستی کی اور پھر مر گیا, اس کے لیے ریکمینڈڈ پریکٹس یہ ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے ذمے 10 روزے رہتے تھے, میں نے سستی کی, میں نے ادائیگی نہیں کی, لہذا اس کے فدیوں کی ادائیگی کی جائے وصیت کی بنیاد پر. ایسے نہیں, اس کے مال سے اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا, مینز ہر ایک روزے کا ایک فطرانہ. تو فرمایا یرجا عفوہ, امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے, دیٹ از ناٹ مسٹ, یرجا عفوہ فقہا کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ کریم اسے معاف کر دے, کچھ نہیں وہ تو پھر اس نے فیس کرنا ہے خدا کو. فدیہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا انٹینشن, صحیح ہے, یہ عبادت ہے, عبادت کے لیے انٹینشن مسٹ ہے. ویسے اگر صدقہ کیا جائے, اس کے وارثان صدقے کرے کہ اس کے ذمہ روزے رکھتے رہتے تھے اور چلو ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن وہ صدقہ ہوگا, اس پہ فدیہ نہیں کیا جائے گا. فدیہ یہ ایک واجب اور لازم عبادت ہے, اور واجب اور لازم عبادت کے لیے انٹینشن از مسٹ. سفر, کون سا سفر؟ وہ سفر اس میں نماز کا قصر ہو جاتا ہے, 4 ائمہ کے نزدیک میلوں کے اعتبار سے 48 میل کا سفر ہے. لیکن اب 2 مسئلے ہیں, ایک نماز کا اور ایک روزے کا. یہ آپ لکھیں, نماز اور روزہ دونوں کے حوالے سے 3 ائمہ کا مسلک, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل کا, کہ روزے کا رکھنا افضل ہے, روزے کا سفر میں رکھنا افضل ہے اور نماز کا قصر کرنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ روزے کا تو رکھنا افضل ہے, کیونکہ پیچھے اللہ کریم فرماتے ہیں ان تصوموا خیر لکم, اگر آپ روزے رکھیں بیماری میں بھی کوشش کریں کہ روزے رکھیں, سفر میں بھی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں, یہ بہتر ہے. تو روزہ رکھنا افضل ہے سفر میں, وہ تو مذہب امام صاحب کا بھی وہی ہے, لیکن نماز میں قصر کرنا واجب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اگر کسی نے پوری نماز پڑھی یہ گناہ کا کام ہے. یعنی جس طرح اب عصر کے فرض کتنے ہیں, چار, تو اگر کوئی آدمی کہہ دے چلو ثواب کی نیت سے میں آج چھ پڑھتا ہوں, تو یہ ثواب کا کام ہے, گناہ کا, یہ گناہ کا کام ہے, وہ اپنی طرف سے ایڈ کرتا رہتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفر کی نماز ہے ہی دو رکعت, تو کیوں ایڈ کرتے ہیں, یہ تو اس طرح ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں رہے اور چار کے بجائے چھ رکعت پڑھے فرض. بات ذہن میں آ گئی, یہ آپ لکھیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا یہ واجب ہے. تائید دو روایات, ایک حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ نماز سفر اور حضر, حضر مین گھر, سفر اور حضر دونوں میں ساری نمازیں با استثناء مغرب کی دو رکعت تھی. یہ آپ لکھیں, روایت حضرت عائشہ کی, یہ ساری نمازیں دو ہی رکعت تھی, صبح کی دو, ظہر کی دو, عصر کی دو اور عشاء کی بھی دو, صرف مغرب کی رکعت تین. بعد میں سفر میں ویسے ہی رہا جبکہ حضر میں اس کو انکریز کر دیا گیا, ظہر کے چار, عصر کے چار اور عشاء کے چار. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے اصل نماز ہی دو رکعت ہے. یہ آپ لکھیں. دوسری روایت کہ جب چار ہونے کے بعد پھر بھی سفر میں دو رہے, سفر میں دو رہے, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت لو اکملنا صلاتنا, اللہ کی نبی کیا ہوگا اگر ہم نے اپنی نماز کو پورا پڑھ دیا. یہ آپ نے کہا حضرت عمر کی روایت, حضور سے پوچھ لیا ارأیت لو اکملنا صلاتنا, اگر سفر میں بھی ہم نے وہی چار پڑھے جو گھر میں پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذہ صدقۃ اللہ فاقبلوا صدقتہ, یہ اللہ کا ہدیہ ہے, اللہ کا گفٹ ہے, اس کے چہرے پر واپس دے مارتے ہیں. یہ آپ لکھیں ھذہ صدقۃ اللہ فاقبلوا صدقتہ, یہ اللہ کا گفٹ ہے, اس کا گفٹ اس کے چہرے پر واپس نہ دے مارے. یعنی فار ایگزامپل اللہ تو چھوڑیے ایک جانب, اگر مجاہد صاحب بھی مجھے کوئی گفٹ لے آیا, یہ اللہ تھا نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں, صحیح, تو اگر کوئی گفٹ لے آیا تو اب مروت کا تقاضا کیا ہے, گفٹ قبول نہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے, صحیح, گفٹ قبول نہ کرنا. آپ یہ نہ کہیں نہیں نہیں مجاہد صاحب میرے پاس ہیں دو چار ہیں کسی اور کو دے دے. بھائی وہ آپ کی ضرورت کے حوالے سے نہیں لایا, آپ کے اعزاز کے لیے لایا. ضرورت کے حوالے سے صدقات لائے جاتے ہیں. کیا لایا جاتا ہے؟ صدقات. یہ گفٹ جو لایا جاتا ہے ضرورت کی بنیاد پر نہیں لایا جاتا, یہ دوستی نبھانے, عزت دلانے, ہاں عزت دلانے, اسی کے لیے لایا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادو تحابو, ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں, اس سے محبت بڑھتی رہتی ہے. تحادو تحابو, گفٹ دیا کریں, اور گفٹ میں یہ ضروری نہیں $100 کا ہو, $1000, بھائی ایک ہی ڈالر کا ہو, صحیح, یہ آج مجھے مل گیا ایک جگہ $1 کا, یا آج کہیں نہیں یہ آج یہ سجاد مجھے مل گیا, میں نے کہا چلو سجاد کو دے دوں گا, او جزاک اللہ بارک اللہ فیک, صحیح. اب وہ آدمی وہ بھی اس کی قیمت کو پرائز کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی پرائز کتنی ہے, وہ اس کو دیکھے گا اس آدمی نے مجھے گفٹ دے دیا, اس آدمی نے مجھے گفٹ دے دیا. تو ہدیہ اور گفٹ میں اعزاز مراد ہوتا ہے. کیا یہ جماعت والے یہاں بھی جاتے ہیں تو علماء کے پاس جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں؟ کوئی زیادہ قیمت ہی نہیں ہوتا, بس ایک تسبیح ہوتا ہے, ایک مسواک ہوتا ہے, اور ایک عطر کی شیشی. وہ عطر کی شیشی بھی ایک ریال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ, یہ تسبیح بھی ایک ریال کے ہوں گے, وہ مسواک تو ایک ریال کے 10 ملیں گے, صحیح, لیکن اس کی قیمت, کیونکہ مولوی کو تو یہ ساری چیزیں مولویوں کو تو اس سے واسطہ ہے, تو اس کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے کہ سارے ₹1.5 بن گیا, صحیح. جماعت والے جو کچھ لے آئے اس کی قیمت کتنی ہے؟ ₹1.5, لیکن وہ اس کی قیمت کو تو نہیں دیکھتے, کیونکہ جماعت والے بھی جاتے ہیں مولوی صاحب کو اس کی قیمت معلوم ہے, نہیں, وہ عزت دیتے ہیں علماء کو, علماء کو عزت دینے کے لیے وہ گفٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو. اب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی لے آیا گفٹ اور اس نے کہہ دیا یہ کیا پہنچانے کا گفٹ لے آیا, واپس لے جاؤ, یہ کوئی مروت کا انسانیت کا انداز ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ نہیں. او جزاک اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے, بہت پیارا گفٹ ہے, آپ لے آئے ہیں, جزاک اللہ, او بارک اللہ فی. وہ خوش ہو جاتا ہے. صحیح کہ اس آدمی نے میرے گفٹ کو بڑے احترام سے قبول کر دیا, بس ان میں آتی. اور جو آپ کو گفٹ دے دیں تو آپ ڈھیر ساری دعائیں دے دیں, خود میں اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی صحابہ گفٹ لاتے تھے, صدقات بھی لاتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے, جیسے بھی کوئی چیز لے آتا یہاں رکھ دیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے پوچھ لیتے, صدقۃ ام ہدیہ, یہ صدقہ ہے یا گفٹ ہے؟ تو اگر وہ کہہ دیتا گفٹ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے لیتے, لیکن اگر وہ کہتا صدقہ ہے تو پیغمبر کبھی صدقہ نہیں کہا کرتا, پیغمبر صدقے نہیں کہا کرتا. وہ فرما رہے تھے اس صحابی کو کہ اس کو اٹھائیں, وہاں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے؟ طالبان. وہاں صفہ پہ طالبان ہے, وہ سبق یاد کر رہے ہیں, یہ لے جائیں ان طالبان کو دے دیں. بات ذہن میں آگے, کیونکہ پیغمبر کبھی صدقہ نہیں کہا کرتا. نفلش فری دے ہوں خکار. صدقات اور زکات پیغمبر لیتا ہی نہیں. صحیح. ادر وائز اگر پیغمبر یہ کام شروع کر دے ساری دنیا تو وہ یہ کہہ دیتی کہ اس کے گھر لے جانا ہے, تو پھر غریبوں کو تو کوئی ایک پیسہ بھی نہ ملتا. اس لیے شریعت کا حکم آیا کہ پیغمبر نے زکات زکات اور صدقات لینے ہی نہیں. یہ لکھ لیا کہ اب یہاں اس حدیث سے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ صدقہ ہدیہ ہے, ہدیہ کو واپس انسانیت کے خلاف, تو وہاں سے امام بنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصر کرنا واجب ہے, قصر کرنا واجب ہے, کیونکہ مروت کے خلاف ہے اللہ کا ہدیہ اس کے چہرے پر واپس دے دینا. سنت کا تعلق ہے تو دو حالتیں ہوتی ہیں, یہ آپ لکھیں, سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے حالت السیر, چلنے والی حالت, اور دوسرے کو کہتے ہیں حالت النزول, سٹے والی حالت. حالت السیر یعنی فار ایگزامپل لک ایٹ می, آپ بائی کار جا رہے ہیں نیو یارک, یہ کتنے دن رات لے گا؟ تین دن رات. اب رات کو آپ نے کہیں اسٹے تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کسی ہوٹل میں یا جہاں بھی ایریا ہے. ایک تو ہے آپ کا حالت السیر, جو آپ چلتے رہتے ہیں ریسٹ ایریا میں گئے کہ چلو ذرا ریلیکس ہو جائے اور نماز پڑھ لیں, اس کو کہتے ہیں حالت السیر, کیونکہ وہاں پہ آپ نے ڈیرے نہیں ڈالنے. تو اسی میں سنت کا چھوڑنا افضل ہے. یہ لکھیں سنت کا, امام غزالی کی تاکید ہے. سیر بھائی آپ تو عربی ہیں, موونگ. اور دوسرا ہے حالت النزول, سٹے ایٹ ہوٹل اور موٹل اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب آپ عشاء کے بعد کیا ہو گیا, آپ نے کہا ذرا اس ہوٹل میں رات گزارنی ہے, صبح پھر نماز کے بعد نکل جائیں گے, آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, اب کیا کریں گے؟ تو امام غزالی کی تاکید یہ ہے کہ چونکہ ابھی تو آپ آرام کریں گے نا, صحیح ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ کہ سنت پڑھیں, سنت ہو جائے گا ورنہ آپ کا نفل ہو جائے گا. سٹے والی حالت, موئنگ والی حالت میں نہیں, حالت النزول میں. جہاں تک وتر کا تعلق ہے, وتر تو واجب ہے, وہ تو پڑھنا ہی ہے, وتر واجب ہے وہ پڑھنا ہی ہے. اقامہ, اقامہ مین کہیں سٹے کرنا کچھ دنوں کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے 10 دن رات کے لیے اگر آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرے کسی جگہ, یار گیا اس نے کہا میں نے یہاں 10 دن رات گزارنے ہیں, تو دن ہی شوڈ کمپلیٹ ہز صلات, پھر اس نے مکمل پڑھنے. امام مالک فرماتے ہیں 3 دن رات کا جب سٹے کا ارادہ کیا پھر اس نے مکمل نماز پڑھنی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 دن سے سٹے کم ہو تو پھر پوری نماز نہیں پڑھنی, 15 سے زیادہ ہو تو پھر, یہ آپ لکھیں 15 دن رات سے زیادہ ہو سٹے, ابو حنیفہ, پھر آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے کیونکہ پھر تو آپ مقیم ہو گئے. لیکن دو قسم کی اقامتیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں اقامت عارضی, ٹیمپوریری سٹے, اور ایک ہے پرماننٹ سٹے. اب اگر کوئی آدمی پاکستان سے وزٹ پہ آئے مہینہ ڈیڑھ مہینہ امریکہ میں گزارنے کے لیے پھر واپس جائے گا, اس کو کہتے ہیں ٹیمپوریری سٹے, اقامت عارضی. تو یہ جیسے ہی اپنے وطن واپس پہنچ جائے ہی شوڈ کمپلیٹ ہز صلات, وہ اپنی نماز پوری شروع کر دے گا فرام دا ویری فرسٹ ڈے اینڈ ہی ول گو بیک. اقامت مؤبدہ یا پرماننٹ سٹے ایز وی آر سٹینگ ہیئر, along with our children and family. اقامت مؤبدہ یا پرماننٹ سٹے, پرماننٹ سٹے ویئر یو ہیو یور وائف اینڈ چلڈرن ود یو. اگر وائف اور چلڈرن یہ وہاں ہے اور آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں, سالہ سال رہے ہیں, اس کو پرماننٹ سٹے نہیں کہا جاتا. یہ آپ لکھیے, پرماننٹ سٹے مین وین یو ویل ہیو یور وائف اینڈ چلڈرن ود یو. اگر وائف اور چلڈرن دے آر بیک ہوم, یو آر ہیئر فار 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ایئرس اینڈ دین یو وینٹ بیک. So from the very first day you should complete your salat back home in Pakistan. کیونکہ آپ کا اقامت پرماننٹ یہ نہیں ہے. بیچلر کے بیچلر کا مسئلہ تو اس نے تو اقامت کر دیا, وہ تو اقامت ہی ہے, اس کا تو پرماننٹ ہے. جس آدمی نے پرماننٹ اسٹے کر دیا کسی جگہ, یہ لیکن وطن اصلی عبادات کے حوالے سے دو نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہوتا ہے. وطن اصلی وہ ہے جہاں پہ وہ تھا پہلے, ابھی دوسرے کو کہتے ہیں وطن اقامت, جہاں پہ وہ اب پرماننٹ رہ رہا ہے. تو فقہا کہتے ہیں وَيَبْتُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ, وَيَبْتُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ. جو آپ کا اصلی وطن تھا سندھ, وہ آپ کے وطن اقامت کی وجہ سے باطل ہو گیا. آپ لکھیں, آپ سندھی نہیں رہے, امریکی ہیں دونوں, معاف کر دیا, آپ یہاں رہ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی وقت امریکہ سے اٹھ کے پرماننٹ سٹے کے بعد امریکہ سے اٹھ کے واپس چلے گئے سندھ, لیکن تو اگر 15 دن سے کم سٹے کرنا ہے تو آپ نے قصر کرنی ہے, کیونکہ وہ آپ کا وطن نہیں رہا. لیکن یہی مسافر آدمی جو قصر کرتا ہے لیکن اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے, مقیم امام, مقامی امام, کیونکہ امام کا اتباع واجب ہے, امام کا اتباع واجب ہے, لہذا ہی مسٹ کمپلیٹ ہز پریئر. امام کی اتباع کی وجہ سے اس نے پوری نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ ایک فرق ہے کہ وہ جو نیت کرے گا تو نیت کیسے کرے گا. جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سفری نماز ادا کرتے ہیں, تو سفری نماز ہی 2 رکعت ہیں. لیکن جب امام کے پیچھے اس کو پتا بھی ہے کہ امام مقیم ہے تو وہ کیا کہے, حالانکہ وہ تو مسافر ہے, وہ مسافر ہے. تو وہاں امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ لکھیں, وہ نیت کرے صرف وقت کی فرض نماز کا, وداؤٹ مینشننگ اینی رکعت ایون ان آرٹ اور بائی ٹنگ, وہ کوئی مینشن ہی نہ کریں کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز. کیونکہ جب آدمی مقیم ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 4 رکعت, جب مسافر اور خود پڑھ رہا ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 2 رکعت ہیں, لیکن اب امام کے پیچھے ہیں. صحیح ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھیں, امام محمد فرماتے ہیں, امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ امام مقیم ہے, اس کی اتباع کی وجہ سے اس کے 2 رکعت آٹومیٹکلی 4 ہو گئے. تو اس نے نیت بھی 4 کی باندھنی ہے, اس نے نیت بھی 4 کی کرنی ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو, اس کی اپنی نماز صرف 2 رکعت ہے, اس نے صرف وقت کی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں ظہر کے فرض نماز کی ادائیگی کا, اور that is understood کہ he will pray 4 رکعت because he is behind امام. لیکن کیا اس کے فرض بھی 4 ہیں؟ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے فرض تو 4 ہیں نہیں, اس کے فرض تو صرف 2 ہیں. صحیح, لیکن پڑھنے اس نے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں 4 کی نیت کر دیں تو آپ نے اس کے فریضے کو خود بخود 2 سے 4 بنا دیا. صحیح. اور اگر آپ کہیں کہ 2 کی نیت کر دیں تو ایکسٹرا جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اس لیے امام صلی اللہ نے کنٹرڈکشن کو ختم کر دیا کہ بس وہ کہہ دے کہ ظہر کی فرض نماز کی ادائیگی. اللہ اکبر. جیسے یہ بوڑھا جو ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا لیتا ہے نا, کیوں جائے سر, اس بوڑھے کو اللہ نے جو ذہن دے دیا تھا, امام کیا کہتے ہیں, امام کا اتباع کرنا واجب ہے, اس کی نماز باطل ہو جائے گی. رسول اللہ سلام پھیر لیا, پورا مسئلہ تو اس لیے ڈسکس کر دیا, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ 4 پڑھنے ہیں, لیکن مسئلہ ہے نیت کا کہ نیت کون سی کرے گا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 کی کرے گا, کیونکہ that is understood کہ he cannot make a salam after 2 rakat, he has to be with the imam until up to its very end. صحیح. تو اب وہ تو 4 ہیں, تو امام محمد فرماتے ہیں یہ نیت بھی 4 کی کر دیں. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر تو 4 فرض ہیں نہیں, مسافر ہونے کے ناطے اس کے ذمہ تو 4 رکعت ہیں نہیں, کتنے ہیں؟ دو رکعت ہیں, لیکن امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس نے چار ہی پڑھنے ہیں. سو ہی شوڈ ناٹ مینشن نائدر ٹو نار فور, بٹ ہی ول سے اونلی فرض اب ظہر. ایک مسئلہ تو پھر مسافر ہو گیا, وہ تو دوسرا شہر ہو گیا. ایک دوسرا مسئلہ, امام مسافر تھا, مسافر نے امامت شروع کر دی, مسافر امام ہو گیا اور پیچھے مقامی لوگ کھڑے تھے. اگر پیچھے سارے مسافر ہیں دیٹس اوکے, ان کے ساروں کی دو رکعت ہے, سلام پھیر لیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن امام مسافر ہے, پیچھے لوگ مقامی کھڑے ہو گئے, سو دیٹ از مسٹ فار امام ان سچ اے وے کہ جب وہ دو رکعت کے بعد سلام پھیر لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو فوراً right at that time he must say کہ اتم صلاتکم فنحن قوم سفرون, آپ اپنی نماز, مقامی لوگ اپنی نماز پوری کریں, ہم مسافر ہیں. یہ لکھیں آپ. اگر آدمی بعد میں آ گیا اور آپ کو جوائن کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ دیکھیے شریعت بڑی سینسیٹیو چیز ہے. اگر آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی تھی یا ایک رکعت نہیں پڑھی تھی, یعنی نیت آپ نے باندھی اور قرآن شروع کر دی اور بعد میں کوئی مقامی آدمی آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, صحیح, اس نے ہی نیور ہرٹ بٹ یو ہیو سیڈ بیفور انٹینشن اور بیفور سٹارٹنگ, تو یہ مسٹ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ فوراً کہہ دے السلام علیکم, السلام علیکم, اتم صلاتکم فنحن قوم سفرون, مقامی لوگ اگر ہیں تو وہ اپنی نماز پوری کریں, ہم مسافر ہیں. اٹھ جائیں گے, جس طرح آپ سے رکعت چھوٹ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں, لیکن فرق ہے اس میں, آپ لکھیں کہ آپ سے رکعت چھوٹ جاتی ہے اور آپ دوسرے میں جوائن کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے تھوڑا انتظار کر دیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, صحیح. ولیکن خلق الانسان من عجل, بائی نیچر ہیومن بینگ ہیز بین کریٹڈ ہیسٹی. یہ اچھی بات ہے, نئے علم کے حصول میں یہ ہیسٹ, صحیح, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم, کیونکہ علم کا جو ترسٹ بڑھتا جاتا ہے تو اچھی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہومان لا یشبعان, دو قسم کے گریڈی لوگ ہیں, وہ کبھی سیر نہیں ہوتے, لیکن ایک اپریشیٹڈ ہے اور دوسرا کنڈیمڈ ہے. ایک گریڈ اپریشیٹڈ ہے اور دوسرا گریڈ کنڈیمڈ ہے. منہوم العلم و منہوم المال, ایک ہے علم حاصل کرنے کا گریڈ اور دوسرا ہے مال کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا اپریشیٹڈ ہے اور دوسرے والا کنڈیمڈ ہے. اگر آپ آ گئے مقامی آدمی ہیں, لک ایٹ می, میں امام ہوں, میں بھی مقامی, آپ کو پتا ہے, لیکن ایک رکعت میں پڑھ چکا ہوں, آپ نے دوسرے میں جوائن کر دیا, آپ نے دوسرے میں, اس کو کہتے ہیں مسبوق, یہ لکھے آپ, اس کو کہتے ہیں فقہ میں مسبوق. مسبوق مین جس سے نماز کا پہلا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہو, تو نماز کا پہلا حصہ چھوٹ گیا, ایک رکعت یا دو رکعت یا تین, یا ایز دا کیس میں بھی, جب امام سلام پھیرے آپ نے اٹھ کے اپنے جو آپ سے چھٹ گئے ہیں وہ تو آپ نے پڑھنے ہیں, اور اسی انداز سے پڑھیں گے جس انداز اور ترتیب سے آپ سے چھٹ گئے ہیں. یہ لکھیں, یعنی مثلاً آپ دوسرے رکعت میں جوائن کر گئے, صحیح, اب فرض چار رکعت جو ہوتے ہیں, پہلے دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے جاتے ہیں, لیکن تیسرے اور چوتھے میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, صحیح. اب آپ سے جو چھٹ گیا ہے تو ایک ہی رکعت along with فاتحہ, تو آپ نے اٹھ کے ایک رکعت along with فاتحہ اینڈ سورہ, صحیح. لیکن آپ سے تین رکعت چھٹ گئے ہیں, ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا, ابھی یہ چوتھا رکعت ہے, یہ کس کیفیت کا ہے؟ صرف فاتحہ والا, صحیح. تو ابھی آپ اٹھیں گے تو آپ اس کے ساتھ دوسرا جوائن کریں گے صرف فاتحہ والا؟ نو, یو ہیو ناٹ مسڈ یور صلات ان دی سیم وے, یو شوڈ سٹارٹ فرام دی ویری بگننگ, صحیح. تو آپ پہلے جب اٹھ جائیں گے تو پہلی رکعت پڑھیں فاتحہ پلس سورہ, صحیح. لیکن ابھی آپ کے دو رکعت پورے ہو گئے, ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا تھا, ہاں, اب دوسرا آپ کا پورا ہو گیا. اور آدمی کے دو رکعت پورے ہو جاتے ہیں تو وہاں قاعدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے, قاعدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یو کین ناٹ ٹیک اے پلی کہ میں نے ابھی تو امام کے ساتھ قاعدہ کر دیا, دیٹ واز ناٹ یور قاعدہ, دیٹ واز بیکاز آف امام, بیکاز یو آر باؤنڈ ٹو فالو امام اینڈ ٹو اوبے, وہ تو آپ اس کے آپ کے لیے کوئی ایکسس تھا نہیں کہ آپ اس سے نکل جائیں, دیر واز نو این ایگزٹ, یو ہیو ٹو فالو دا امام, تو وہ آپ کا قاعدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, آپ کا قاعدہ تو آپ کے دو رکعت کے بعد ہوگا. تو آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ, اس کے ساتھ تو قاعدہ کر لیا, وہ بیکاز آف دی اتباع آف امام, لیکن وہ آپ کا قاعدہ تو نہیں, کیونکہ آپ ایک رکعت کے بعد تو قاعدہ نہیں کر سکتے. قاعدہ کم از کم کتنے رکعت کے بعد ہوتا ہے؟ دو رکعت کے بعد ابھی تو آپ کے دو پورے نہیں ہوئے, تو وہ تو آپ نے امام کے اتباع کی وجہ سے کر دیا. جب آپ اٹھ گئے اور ایک رکعت پڑھی, اب آپ کے کتنے ہو گئے؟ دو. یو مسٹ میک اے قاعدہ, التحیات للہ والصلوات الی آخرہ, اینڈ دین یو شوڈ سٹینڈ اپ فار دی تھرڈ رکعت. تھرڈ رکعت آف یورز ول بی دی سیم وتھ فاتحہ اینڈ سورہ. صحیح ہے؟ اس لیے کہ آپ سے کس انداز سے چھٹ گئے ہیں, اسی انداز سے آپ نے, تو اس کو کہتے ہیں مسبوق. اب یہ لیکن یہ جو مقامی آدمی آ گیا اور مسافر امام کے پیچھے لگ گیا, اس نے پہلے والے حصے کو تو پا لیا ہے, یعنی وین فرام دی ویری بگننگ ہی جوائنڈ امام. جب امام شروع کر رہا تھا تو مقامی آدمی اس مسافر امام کے پیچھے, اس نے بالکل فرام دی ویری بگننگ سٹارٹ کر دیا, دو رکعت اس کے ساتھ پڑھ لیے. اب اس کے ذمہ دو رکعت بنتے, امام کی تو نماز کمپلیٹ ہو گئی, وہ تو مسافر تھا, لیکن اس کے دو رکعت. لیکن دیکھیے مسبوق کے جو امام کے سلام کے بعد مسبوق کے جو رکعت رہ گئے تھے وہ اس کے نماز کا پہلا حصہ تھا, وہ اس مسبوق آدمی کے نماز کا پہلا حصہ تھا. لیکن اب یہ جو مقیم آدمی مسافر کے پیچھے کھڑا تھا, اس نے پہلا حصہ تو پڑھ لیا امام کے ساتھ, نماز کا پہلا حصہ, تو اس کا رہتا ہے نماز کا پچھلا حصہ, آخری دو رکعت. کتنے؟ آخری دو رکعت. اب آخری دو رکعت مسئلہ صرف حنفیہ کے لیے ہے یہ, آپ لکھیں, باقی اماموں کے لیے نہیں. باقی اماموں کے نزدیک تو تیسرے اور چوتھے رکعت میں سورہ فاتحہ وہ سارے پڑھ لیتے ہیں. ایون امام مالک اور احمد بن حنبل جو جہری نماز میں, جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں مقتدی کے لیے, کہ مقتدی نے خاموش رہنا ہے جہری نماز میں. جہری تو جانتے ہیں نا, ایک جہری ہوتا ہے اور دوسرا سری ہوتا ہے. جہاں امام جہرن پڑھتا ہے تو وہاں مقتدی نے امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک بھی خاموش رہ کے اس کو سننا ہے, صحیح. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں تو امام خاموشی سے پڑھتا ہے, تو وہاں امام شافی کی طرح احمد اور مالک بھی کہتے ہیں کہ وہاں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے, وہاں مقتدی سورہ فاتحہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم عام آیا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ, جو امام کے پیچھے امام کی قراۃ ہی اس کی قراۃ ہے, امام کی قراۃ ہی اس کی قراۃ ہے. اب امام قراۃ کرتا ہے چاہے جہرن کرے یا سرن کرے, کرتا تو ہے, صحیح. اور آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو جہرن کرتا ہے وہ 100% قراءت ہے, جو سرن کرتا ہے 50% ہے, اس کا حکم کچھ مختلف ہوگا, اس کا حکم مختلف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی اپلیکیشن وہ تو جنرل ہوگی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ, آپ اپنی تعبیر تو کر نہیں سکتے کہ نہیں وہ قراءت قراءت ہے اور یہ قراءت کچھ اس میں کیوں کوئی بات ہے بھائی, یہ بھی قراءت ہے, وہ پڑھ رہا ہے امام, تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے. اب جب آدمی امام کے پیچھے ہو یہ آپ لکھیں, تو اس نے قراءت تو پڑھنی نہیں. اب یہ آدمی جس کے نماز کا پچھلا حصہ چھٹ گیا ہے, اس کو کہتے ہیں فقہ میں لاحق, پہلے والوں کو کہتے ہیں مسبوق, اس کو کہتے ہیں کیا؟ لاحق. لاحق اپنے بقیہ نماز میں, جو اس کے نماز کا اس کی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے, تو باقی ائمہ کے نزدیک تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ لکھیں سورہ فاتحہ پڑھے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کا حکم اب بھی ایسا ہے جیسے یہ امام کے پیچھے کڑا ہے. بس یہ جب امام سلام پیرے گا اور وہ کہہ دے گا کہ فنحن قوم سفر, ہم مسافر ہیں, آپ اپنی نماز پوری کر دیں, تو یہ آدمی یہ اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے جو مقیم ہے مقامی آدمی ہے وہ کڑا ہو جائے گا, اس نے کچھ نہیں پڑھنا, اونلی فار ون آر ٹو منٹ, یعنی ایز سمباڑی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, it will take 30 second almost یا اس سے بھی کم, بس اتنا ہی کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ, and same is the case in رکعت نمبر 4 یہ چوتھی رکعت, کیونکہ اس کا حکم ایسا ہے جس طرح یہ ابھی بھی امام کے پیچھے کھڑا ہے, تو آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس نے کچھ پڑھنا نہ ہے. ویسے بھی یہ آپ لکھیں کہ یہ تیسرے اور چوتھے رکعت میں امام کے لیے فاتحہ پڑھنا یا ایک انڈیویجول کے لیے فاتحہ پڑھنا تیسرے اور چوتھے رکعت میں, یہ ویسے ریکمینڈڈ پریکٹس ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک, کیونکہ وہاں روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ, خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے اور چوتھے رکعت میں حضور نے ہمیں اختیار دے دیا, تیسرے اور چوتھے رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اختیار دے دیا کہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں, تو آپ کو اگر جلدی ہے تو نہ پڑھیں, صحیح, بچوں کو پک کرنا ہے, بچی باہر بیٹھی رہے گی اور زور کی نماز ہے اور آپ انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں, صحیح, تو پہلی اور دوسری رکعت تو آپ نے ٹھیک ٹھاک پڑھی, صحیح, انہیں اپنے طور پہ پڑھتے ہیں, تیسری رکعت میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں, بس تیسری رکعت کے لیے آپ جتنے ہی اوپر گئے تو تین بار کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ, اور چوتھے رکعت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے مولوی کے پاس بیٹھو گے تو مزہ ہوگا. ہاں فاسٹ سیکشن نماز, اور ایسے بھی سفر کی نماز, یہ آپ لکھیں سفر کی نماز جب آپ سفر میں ہوں, اور خصوصاً پاکستان میں, یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی ہے, یہاں تو آدمی وہاں تو بس میں آدمی سفر کرتا ہے صحیح, اور بس میں آدمی سفر کرے وہاں تو نماز والے میرے خیال میں 40 لوگ بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8-10 لوگ نماز کے لیے اتریں گے, اور اس سے بھی کم صحیح, اور وہ بھی اگر تھوڑا سا زیادہ وقت تو جو بس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم نے پہنچنا ہے, غصہ کر دیں صحیح. تو آپ نے وہاں کون سی سورہ بقرہ پڑھنی ہے, اب سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ ظلم کرتے ہیں صحیح. وہاں آپ نے کم از کم بنیادوں پہ نماز پڑھنی ہے تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ نے کیا, حضرت امام ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخفیف مراد ہے کمیت اور کیفیت دونوں میں. یہ آپ لکھیں کمیت اور کیفیت, کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں, کاؤنٹ اینڈ کوانٹیٹی دونوں میں, کاؤنٹ اور کوانٹیٹی دونوں میں. اس کا معنی یہ ہے کہ رکعت تو چار کے بجائے اپنے کتنے پڑھنے ہیں, دو صحیح, لیکن قرات آپ نے کیسے کرنی ہے. دیکھیے اگر آپ سبحانک اللہم ابھی پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد بھی قرات سے پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ شروع کر دیا صحیح, وہ لوگ وہ تو آپ کو مروا دیں گے کہ مولوی صاحب صحیح. تو بس ایسی سچویشن ہو تو اس سچویشن میں وہاں آپ نے کوانٹیٹی کے, یہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی اس چیزوں کو ڈیکریز کرنا ہے تو آپ ایسے کریں. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم چھوڑے اعوذ باللہ بسم اللہ everything is gone اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ علی محمد ربنا اللہ اکبر سبحان ربی العلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العلی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن ولا الضالین لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. آپ نے 5 بار یا 10 بار نہیں پڑھنے, بس ایک ہی بار سنت پوری ہوگی. آپ نے کی ساری چیزیں بھائی, یہ شریعت میں بڑی آسانی ہوتی ہے. سبحان اللہ کہاں, ہاں بس ایک ہی کافی ہے سبحان ربی العظیم, بس سنت پوری ہو گئی, ایک بار پڑھ دیا صحیح. اور جب آپ قاعدہ پر بیٹھ جائیں تو دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحیح. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ, ایسا نہیں کہ آپ ابھی سے شروع کر دیں سجاد, آپ یہاں امریکہ میں شروع نہ کر دیں, یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں صحیح. اس لیے میں نے مثال دے دی کہ سندھ میں سفر کرنا ہے, بس میں لوگ بھی ہیں اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے, لوگوں کا پریشر اور ڈاکوؤں کا بھی پریشر نہیں, وہ تو صلات خوف ہے, اس کا طریقہ علیحدہ ہے. تو نیچے دیکھیں, یہ دیکھیں مولویوں کے پاس بیٹھنے میں بڑے مزے ہوتے ہیں صحیح, لیکن کچھ مولوی ایسے ہیں جو یہ فائدے کے مسئلے اپنے لیے ریزرو رکھتے ہیں ہاں, کیونکہ لوگ پھر ابیوز کرتے ہیں, لوگوں کو اس طرح بتایا جائے. اب جنرل پبلک میں تو یہ ہم نہیں بتاتے صحیح, وہ تو ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے, اور اگر اس قسم کا وہ کہتے ہیں بس بھائی کام بھی ختم, بس یہاں مسجد میں بھی آ کر وہ جاپ پہ جاتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم, مسئلے ہو گئے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ اس بار کی تفسیر میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, کیوں وہ ہے نا کافی, یہ پورا حامد جان جو ہے نا حامد کردہ نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج چاہیے, تو میں نے اس کا نام ریکمینڈ کر دیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں کا حکمران اور یہاں کا جج اور سب کچھ جو ہونا وہ فارن اسمبل ہونے چاہیے, وہاں امریکن اسمبل موڈیو چاہیے, تو امریکن اسمبل تو افغانستان میں یہی کوالیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اگر یہ شرط رکھی گئی, کیونکہ امریکہ میں درس کا کوئی سلسلہ ہے نہیں, کہاں پورے امریکہ میں کہیں نہیں, میں تو گھومتا پھرتا ہوں, بلکہ لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں فلاں فلاں, ابھی جولائی میں ایک ہفتہ دے دیا ہے نارتھ کیرولینا والوں کو, انشاءاللہ وہاں پہ کئی ساری مسجدیں اور وہاں کے حالات بڑے عجیب قسم کے گڑبڑ ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جولائی میں نارتھ کیرولینا. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بس وہ جو ہوگا پیسے مریض مریض او على سفر. ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ لوگ نہیں مانتے, ٹھیک ہے لوگوں میں بھی ایسے ہے کہ دنیا داری بہت بڑھ گئی ہے اور خدا خوفی تقریباً ناپید, ناپید تو نہیں لیکن کمزور ہے بہت, صحیح. لیکن یہ اگر آپ مسلمانوں کو سمجھائے اور ان کو اپیل ہو جائے تو پھر وہ مان لیتے ہیں. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ. اور وہ لوگ یطیقونہ, یہ لفظ اطاق یطیق اطاقتن, اس کے دو معنی ہیں. وَغَلَى الَّذِينَ, اور وہ لوگ, يُتِيقُونَهُ, جو طاقت رکھتے ہیں اس کا, فِدْيَةٌ, اس پہ فدیہ ہے, طعام مسکین, مسکین کا طعام. تو ایک ترجمہ ہم نے يُتِيقُونَ کا کہہ دیا, جو طاقت رکھتے ہیں, اور دوسرا ترجمہ وَغَلَى الَّذِينَ, اور وہ لوگ, يُتِيقُونَهُ, جو طاقت نہیں رکھتے. یہ ہے گرامیٹیکل مسئلہ کہ یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں معنی دے دیتا ہے, طاقت رکھتے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے, پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کا دے دیتے ہیں, افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں کا معنی دے دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں, وہاں گرامر کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ باب افعال کے حمزے کی خصوصیت ہے سلب الماخذ نیگیٹ کرنا. سلب الماخذ مین نیگیٹ کرنا. تو ایک ترجمہ ہو گیا کہ وَغَلَى الَّذِينَ, اور وہ لوگ, يُتِيقُونَ, جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کا بڑھاپے کی وجہ سے. طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے جو ٹریٹیبل نہیں ہے, تو وہ طاقت نہیں رکھتے, ان کا تو ٹھیک ہونا بھی امکان نہیں. کہ وغلل, تو آپ دونوں معنی لکھیں کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے, مین شیخ فانی, اور دوسرا وہ مریض جس کے بیماری کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو اس پر کیا ہے؟ فدیتن, اس پر فدیہ ہے, طعام مسکین, طعام مسکین, مسکین کا طعام, مسکین کا طعام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ کے حوالے سے, یہ آپ لکھیں فدیہ کے حوالے سے, فدیہ یہ جو ہم عید الفطر کے دن دے رہتے ہیں نا, $5 یا 6 یا 7, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عید الفطر کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ فکس کر دیا ہے, بٹ ان شیپ آف کائنڈ, not in shape of coin, in shape of kind, not in shape of coin. یہ آپ اصطلاح لکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا. کیوں خلیل, آپ کے دل کو لگ گئی کہ ان شیپ آف کائنڈ, ناٹ ان شیپ آف کوائن. اس کا معنی یہ ہے کہ ایویلویشن ہوگی کائنڈ کے حوالے سے, ایویلویشن کائنڈ کے حوالے سے, قیمت معلوم کی جائے کائنڈ کے حوالے سے. کائن کے حوالے سے حضور نے تین چیزیں ذکر کر دی ہیں, ایک گندم, دوسرا جو, اور تیسرا کھجور خرما. دو روایات ہیں. کوئی بھائی کہ آپ آ گئے, آپ کے ساتھ میرا کام تھا, حافظ صاحب آپ کہیں گم ہو گئے تھے اور میں 2-3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. دو روایات, یعنی دو قسم کے روایات. ایک روایت میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواغ من شعیر او تمر او نصف صاع من بر. سواغ ایک پیمانہ ہے, سواغ آپ لکھے سواد الف اور عین, سواغ یہ لفظ ہے. اب اس کو معلوم کریں گے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے سواغ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کا ایک سواغ, جو کھجور خرما کا ایک سواغ, اور گندم کا آدھا سواغ, گندم کا آدھا سواغ. اور دوسری روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت, یہ ہے جابر ابن عبداللہ کی روایت. دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت, اسی میں آیا ہے سواغ من بر او شعیر او تمر, ایک سواغ گندم کا یا جو کا یا کھجور کا. وہاں گندم کے حوالے سے آدھا سواغ نہیں کہا. تین ائمہ نے بشمول امام محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف کے, پانچ اماموں نے یہ آخر والی حدیث دے لی, آخر والی جس میں گندم اور جو کا کوئی فرق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ نے پہلی والی حدیث لی جابر ابن عبداللہ والی رضی اللہ عنہ, اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حدیث کسی ایک کو چھوڑنا دوسرے کو لے لینا ہر مجتہد کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں کسی حدیث کو قبول کرنے یا رد کرنے کے حوالے سے. کیونکہ ابھی خلیل کہے گا کہ انہوں نے یہ کیوں لے لیا, انہوں نے وہ کیوں لے لیا, اس لیے کہ ان کی تحقیق کے پیش نظر یہ اتھینٹک ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے پیش نظر وہ حدیث اتھینٹک ہے. لیکن اب کیا ساری دنیا میں یہ آپشن ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے جو پر یا ویٹ پر یا کھجور پر؟ صحیح نہیں. فقہا نے لکھا ہے وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ, جو ہوتے ہیں فقہا کے اقوال ایک ایک سینٹینس وہ لا ہوتا ہے. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ, جا جس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے وہاں کے لوگوں کا عام کانا ان تین کائنڈز میں کون سا ہے, یعنی عمومی اوقات میں وہ کون سی چیز پہ زیادہ گزارا کرتے ہیں, کون سی چیز پہ زیادہ گزارا کرتے ہیں؟ کھجور پہ زیادہ کرتے ہیں, جو پہ زیادہ کرتے ہیں, یا گندم پہ زیادہ کرتے ہیں؟ مختلف ماحول ہوتے ہیں, کچھ علاقے سے وہاں گندم نہیں ہوتا, وہ جو کھاتے رہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عربوں میں گندم توڑا تھا, وہاں تو جو بلکہ زیادہ تر کھجور پہ گزارا کرتے تھے. صحیح, اب بھی بدو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کھجور کھاتے ہیں, گندم اور جو کی روٹی بہت کم ہی کھاتے ہیں. وہ کھجور اور پنیر اور اس قسم کی چیزیں مل ملا کے وہ مزاج بن جاتا ہے نا, تو اس لیے وہ جو صدقہ اور فطر دے رہتے ہیں وہ کھجور کی قیمت پہ ایویلیوشن کرتے ہیں. جہاں لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں سال کا اکثر حصہ, تو وہاں اسی پہ ایویلیوشن کرتے ہیں, اور جہاں گندم زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں ایویلیوشن اسی پر ہوتی ہے. اب امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقۃ یہ جو ہے نا شیخ فانی کے لیے روزے کا صدقہ, یہ ایک صدقۃ الفطر کے ہر دن کے لیے ایک صدقۃ الفطر لازم ہے. اس کو کہتے ہیں طعام مسکین. اس کو کہتے ہیں کیا؟ طعام مسکین. تو اب نیچے آیت کو دیکھیں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ, اور وہ لوگ يُطِيقُونَ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی, دو وجہوں سے. ایک, شیخ فانی سفر نہیں ہے بھائی, یا کہ کیوں گڑبڑ ہوتے ہیں. ایک وہ بیماری جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں, اور دوسرا شیخ فانی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ, اس پہ لازم فدیہ, طعام مسکین, ایک مسکین کا طعام. تو یوتیقونا اس گرامیٹیکل حمزے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے لا یوتیقون, نیگیٹو. کون سے فارم میں؟ نیگیٹو فارم میں. اور دوسرا ترجمہ جو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے, وَغَلَى الَّذِينَ, اور وہ لوگ, يُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا, فدیتن, پہ فدیہ ہے طعام مسکین, ایک مسکین کا طعام. تو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ یہ صدقۃ الفطر کے متعلق ہے. یہ آپ لکھیں, صدقۃ الفطر جو ہم فطرانہ دے دیتے ہیں عید کے دن, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا, کیونکہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے کس پہ؟ جو ادا کر سکتا ہے. غریب پہ تو نہیں ہوتا, غریب پہ نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے بھی روزے رکھے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. علی کل صائم صدقۃ الفطر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صدقہ الا عن ظہر غنا, وہاں ایک جنرل پرنسپل ہے کہ صدقہ لازم ہے اس پر جو افورڈ تو کر سکتا ہے. اب وہ پہلے کہیں گداگری کرے اور پھر صدقۃ الفطر ادا کرے, صحیح. یہ ہمارا جو بوڑھا ہے نا یہ گلے پڑ جاتا ہے, صحیح. اور ابھی وہ گداگری کرے تو فرمایا کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنا, صدقے کا تصور تو مالداری پہ وقوف ہے. آدمی کا بس چلے تو صدقہ دے دے, وہ خود بھوکا مرتا رہے تو وہ صدقہ کیا دے گا, صحیح. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے لی ہے, ہم کہتے ہیں آپ لٹرلی لیتے ہیں, وہ غلط ہے. آپ لٹرلی نہ لیں. علی کل صائم, تو وہاں پہ قید مراد ہے دوسری حدیث کی وجہ سے, کنڈیشن وہاں سے لے لیں کہ علی کل صائم غنی صدقہ, کہ ہر روزہ دار جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ صدقہ لازم ہے. اب صدقہ کس کا ادا کیا جائے گا؟ عید الفطر والا. کہاں نے جملہ لکھا ہے عن کل میمونہ, جس کی کفالت آپ کے ذمے ہے, لیکن جس کی بھی کفالت آپ کے ذمے ہے. کس کی کفالت آپ کے ذمے ہے؟ آپ کے بچوں کی, آپ کے, کیونکہ بیوی کے حوالے سے پھر مسئلہ ہے. یہ لکھیں, بیوی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں بھی ہیں اور زیر کفالت بھی ہیں, آپ کے کنٹرول میں بھی ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان سب کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. ہر ایک کا. بیوی کا ادا کرنا ہے یا نہیں؟ کسی امام نے نہیں کہا کہ بیوی کا ادا کرنا ہے. وہ آپ کے زیر کفالت تو ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں. صحیح. اور خصوصاً امریکہ میں تو ادا ہی نہیں کرنا. صحیح. یہاں تو اس نے ادا کرنا ہے ہمارا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَتَبَرَّعُ بِهِ. ہاں احسان کے طور پر اس کا کفارہ ادا کیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ ہنی آپ کا بھی دے دیے $7. صحیح. تو وہ خوش ہو جائے گی. یہ لکھیں نا, مجھے نہ دیکھیں, یہ لکھیں ورنہ پھر آپ کے گلے مصیبت پڑ جائے گی. اچھا تو آپ نے میرا صدقہ فطر نہیں ادا کر دیا, خاک کا ہو گیا آج, میں نے کچھ بھی نہیں پکانا. یہ صدقہ الفطر یہ ہے واجب, یہ لکھیں, یہ ہے واجب. تو واجب صدقات کا مصرف بعین ہی وہی ہوگا جو زکات کا مصرف ہے سورہ توبہ کے اندر. زکات جن کو دی جاتی ہے صدقہ الفطر بھی ان کو دی جائے گی. اگر صدقۃ الفطر کسی مالدار کو دے دیا, کافر کو دے دیا, وہ ادائیگی نہیں ہوئی. یہ آپ لکھیں, اگر زکات آپ نے کسی مالدار کو دے دی ادائیگی نہیں ہوئی, کسی کافر کو دے دیا ادائیگی نہیں ہوئی. اور یہ کب ادا کرنا ہے؟ ریکمینڈڈ پریکٹس چاروں اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے غریبوں کو دے دے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اس کی حکمت یہی ہے, عید کے خوشیوں میں شامل کروانے کے لیے عید سے پہلے پہلے دے دیے جائیں. ایک دوسرا مسئلہ کہ اس کی ادائیگی ڈیو کب ہوتی ہے, یعنی اگر آپ نے پہلے دے دیا دیٹس ریکمینڈڈ, لیکن ڈیو کب ہوتی ہے؟ تو آخری رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے. یہ لکھیں, رمضان کے مہینے کا جو آخری دن ہے اس کے سورج کے غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک وہ تینوں فرماتے ہیں کہ یہ عید کے دن کے صبح نکلنے پر ڈان بریک, عید کے دن کا ڈان بریک اسی کے نکلنے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے. تو فرق یہ ہوگا کہ مجھے دیکھیے, اب ایک آدمی جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو رہا تھا وہ زندہ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ زندہ تھا, لیکن عید کا صبح نکلنے سے پہلے وہ رات مر گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا صدقۃ الفطر ڈیو ہے, اس کا صدقۃ الفطر ڈیو ہے, جبکہ تین اماموں کے نزدیک ابھی تک ڈیو نہیں ہوا, کیونکہ ان کے نزدیک ڈیو ہوتا ہے صبح نکلنے پر. یہ آپ لکھیں, یہ ایک مسئلہ, یہ مثال لکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ آخری دن سورج غروب ہونے وقت آدمی زندہ تھا تو سب کا ڈیو ہو گیا, رات وہ مر گیا, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا صدقہ ادا کرنا ہے اور تین ائمہ کے نزدیک نہیں ادا کرنا. دوسرا مسئلہ یہ لکھیں کہ ایک بچہ آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد پیدا ہو گیا, سجاد کا بچہ پیدا ہو گیا رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد, تو جب صدقہ ڈیو ہو رہا تھا ہی واز ناٹ ان دس ورلڈ, وہ اس دنیا میں تھا نہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس بچے کا کوئی صدقہ نہیں. یہ لیکن بچے کا اسی عید کا کوئی صدقہ نہیں, جبکہ تین امام کہتے ہیں کہ نہیں اس پر صبح نکلے گی, ہاں تو ہی از ان دس ورلڈ, تو اس کی ادائیگی ہوگی. فقہا بھی کمال کرتے ہیں. کیوں چوہی صاحب آپ کی غیرازی نہ ڈھیر ساری ہو گئی, تو کیوں نہ اس کو ایک لیمب کی سزا دے دی جائے, کیا خیال ہے خلیف؟ نہیں چلو لیمپ پر گزارا کر جائیں گے, اس کی زمینیں ہیں, اس میں اس نے اس پر کچھ کام بھی کر دیا ہے. نہیں چکن کیا ہے ہمیں جانا سنگا غذائے خدا کر آتے ہوئے منگ سمجھتے لیو او یس آپ تھے وہ جو اس کی زمینوں پر گئے تھے. نہیں ابھی اس نے وہ زمینیں فروخت کر دی, دوسری جگہ خریدی ہیں, ہاں تو اس لیے یہ بتاتے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا. یہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سیٹرڈے رکھ دیتے ہیں, پھر بعد میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ وہ جگہ ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی, مدت ہو گئی, وہ تو باقاعدہ انتظام سے یہاں جائیں گے. بس یہ صرف ہاں کر دے, ٹھیک ہے وہ پیسے ہم دے دیں گے. بلوچ صاحب یہ صرف ہاں کر دے پیسے ہم دے دیں گے. دیکھیں آپ کا امام کو اتنا کمزور امام تو ہے نہیں, یہ دیکھیں صحیح, لیکن سارے سنگل ڈالر. وہ میں نے دیکھ لیا کل, وَغَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان پر ہے فدیہ طعام مسکین کا. اب وہ تو آپ نے اسپیسیفک اماؤنٹ مینشن کرنا ہے کہ دس ایئر دیٹ اماؤنٹ ول بی سو اینڈ سو. اب جو سواغ ہم نے کہہ دیا کیا سواغ، تو ہم لے لیتے ہیں یہاں دو وجہوں سے تین ائمہ کا مذہب، بلکہ ساتھ ساتھ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کا، کہ عام طور پر لوگ تو سال بھر کہتے ہیں ویٹ یا جو ویٹ، جو نہیں کہتے ہیں، یا ویٹ یا خرما کھجور، نہیں ویٹ. تو اب ویٹ کو لے لیتے ہیں لیکن مذہب لے لیتے ہیں تین ائمہ اور اپنے دو اماموں کا، امام ابو حنیفہ کا چھوڑ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا چھوڑ. ایک تو اس وجہ سے کہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ مسلمانوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں کا ذرا بھلا ہو جائے گا کیونکہ اس حوالے سے پیسے ذرا زیادہ آ جاتے ہیں. صحیح، یعنی اگر ہم سوا کے حوالے سے $60 کہہ دیں تو امام ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 3.5 بنتے ہیں، یا بنتے ہیں 3.5، تو فائدہ اس میں. اور یہاں لوگوں کا بس چلتا ہے، پاکستان میں بھی نہیں کہتے، وہاں لوگ اتنے مالدار نہیں ہیں نا، تو وہاں اور میجارٹی ہے حنفیہ کی، 99% حنفیہ ہیں، تو وہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ویٹ کے آدھے سا کی قیمت اس سال یہی ہے تو اتنے دیں گے. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ ویٹ کے سا کی قیمت، صحیح، اور یہ جو سا ہوتا ہے نا سا، سو دیٹ از سم 5 kilograms، کلوز ٹو 5 kilograms، اس کی قیمت تقریباً اتنی بنتی ہے، کلوز ٹو 5 kilograms تقریباً اس طرح ہوتا ہے. وہ اماؤنٹ تو آپ فکس دکھائیں بتائیں گے، لیکن بعد میں یہ جو بعد والی بات اللہ نے کہہ دی کہ بھائی خیر کرنے میں اگر آپ اضافہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح، فمن تطوع خیرا، سو جو اضافہ کر دے خیر کرنے میں فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی اگر مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ $7 پر ہیڈ، صحیح، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو زیادہ فائدہ دے دیں تو آپ 7 کے بجائے 10 دے دیں، اس میں کون سا حرج ہے؟ لیکن مفتی نے تو فتویٰ دے دیا فکس اماؤنٹ کا، کیونکہ اس نے تو ایویلویشن کر دی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اب اس کا تعلق ہے سفر سے اور بیماری سے، کہ جس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا جس سفر کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آپشن تو اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے بعد میں قضاء ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ آپ روزے رکھے خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کنتم تعلمون، اگر آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ سارے لوگ روزے رکھیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا، اکیلے آپ بن جاتے ہیں تو پھر شیطان ادھر ادھر سے ڈاکہ لگا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑے کل ہفتہ بات کرو گے، اور کل تو فلاں آ رہا ہے، اور کل آپ نے وہاں جانا ہے، اور وہی ہو. تو اللہ کریم فرماتے کہ روزے رکھو، ٹھیک ہے ذرا تکلیف ہوگی آپ پر بیماری میں، لیکن رکھو بعد میں قضا. خواتین اس مسئلے میں ٹھیک ہوتے ہیں، مردوں کے لیے کام بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں چوری صاحب، کیا خیال ہے؟ خواتین یہ روزے کے مسئلے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ودل للناس، اب روزے کی فرضیت کے بعد اس کے شرافت کا ذکر ہے. اس آیت کا موضوع، دی سبجیکٹ میٹر آف دس آیا از دیٹ سوم اینڈ فاسٹنگ از فرض، بٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ایلابوریٹڈ اٹ فردر بائی دی شرافہ آف رمضان. لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کتنا احسان کر دیا، روزے فرض کر دیا لیکن اس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ ہے، انزل فی القرآن جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ہدل للناس ہدایت سارے انسانیت کے لیے. تو یہ کون سے نزول کا تذکرہ ہے؟ آپ لکھیں، کیونکہ قرآن کے دو نزول ہیں. قرآن کے نزول، الانزال من اللوح الى السماء الدنیا، ایک وہ جو لوح محفوظ سے یہ کلوز آسمان میں آ گیا، جی ایچ کے او سے، یہ دوسرے، صحیح ہے، یعنی فیڈرل بلڈنگ سے یہ اسٹیٹ بلڈنگ میں آ گیا. اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ کیم فرام فیڈرل بلڈنگ ٹو اسٹیٹ بلڈنگ، فرام لوح محفوظ ٹو السماء الدنیا، دیٹ واز ان رمضان، دیٹ واز ان رمضان، اینڈ دی انٹائر قرآن کیم ان رمضان to this close heaven. And then the same thing happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he was in Hira. کہ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں تھے. So the revelation started to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the same month of Ramadan. شهر رمضان الذي انزل فيه القران, مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن. تو اس سے پتہ لگ گیا کہ ان رمضان والقرآن متلازمان, ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ زبردست تعلق ہے. ایک تو نزول کا کہ دونوں مرتبہ کا نزول رمضان میں, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ لکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان جبریل یعاودنی القرآن کل سنۃ مرہ فی شہر رمضان, کہ رمضان کے مہینے میں جبریل امین مجھے تکرار کرواتا ہے قرآن کا, جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے اسی کو ریوائز اور ریپیٹ کروا دیتا ہے. وَإِنَّهُ عَاوَدَنِي هَذِهِ السَّنَةَ مَرَّتَيْنِ, اس سال رمضان میں اس نے دو بار مجھے ریویژن کروا دی. تو صحابہ they started congratulating each other that this time جبریل امین he recited قرآن in front of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم twice, and ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he sat there in a corner and he was crying. So عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ came to ابو بکر, what happened brother, they do congratulate each other and you are crying? He said, because I do feel such a thing which you cannot. He said, what is that? He said, in this Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he will not be amongst us, wo hamare darmiyan nahi honge, wo tashreef le jayenge, isliye to dusri takrar karwa di. Sahi, isko kehte hai sahib usir, kana sahib usir li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huzur e salatu wasalam ke sahib usir the alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wasalam ala rasuli muhammad. Minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو ہم نے قتل کے اقسام کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں ایک ہوتا ہے قتل عمد, اور قتل عمد اسی کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں, نمبر ایک انٹینشن اور نمبر دو آلہ جارحا, قتل کرنے والا تیز آلہ جس پہ عموماً قتل کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور موت اس پہ مرتب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد. اور قتل عمد کی ایک ہی سزا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, اور وہ ہے قصاص. صحیح, اب اگر ورثہ معاف کر دے تو وہ بغیر کسی چیز کے معاف ہو جاتا ہے, جبکہ باقی تین ائمہ کا مسلک ہے کہ قتل عمد اسی کی سزا ہے قصاص اور بصورت صلح دیت. بصورت صلح دیت یعنی اگر ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا تو آٹومیٹکلی مانگے بغیر ان کا حق ثابت ہو گیا دیت کا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ نہیں, کیونکہ ٹیکسٹ میں یہ مسئلہ نہیں آیا, یہ تو کتاب اللہ پہ اور اللہ کے قرآن کی آیت کے تقاضے پر اضافہ کرنا ہے, اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے کسی آیت پہ اضافہ کر دے, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلہ, کہ آپ پر انٹینشنل مرڈر میں قصاص فرض کیا گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں دیت ہے, تو اس میں فمن عفی له من اخیہ شیء, یہ ہے صلح کا تصور. باقی تین ائمہ کہتے ہیں یہ ہے دیت کا تصور, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ہے صلح کا تصور. تو فرق یہ ہوگا کہ اگر ورثہ نے مانگے بغیر معاف کر دیا تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک, جبکہ باقی اما کے نزدیک دیت ثابت ہو جاتا ہے. نمبر دو, آپ یہ دونوں فرق لکھیں کہ نمبر ایک اگر ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا کوئی چیز مانگے بغیر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اس طرح معاف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس پہ ثابت نہیں ہوتی. کہ ائمہ ثلاثہ, تین ائمہ کے نزدیک جب مانگے بغیر اسے معاف کیا گیا تو آٹومیٹکلی دیت اور خون بہا ثابت ہو گیا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ باقی تین ائمہ ان کے نزدیک قتل عمد کے قتل کو معاف کرنے کی صورت میں دیت سے زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرا فرق ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیت کا جو رقم ہے بلڈ منی اسی سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا, جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صلح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صلح ہے. تو صلح کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے, وہ تو دو پارٹیوں کی آپس کی رضامندی ہے کہ کس چیز پہ وہ راضی ہو گئے. دوسرا قتل ہے قتل خطا, ان انٹینشنل مرڈر, جہاں پہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا, گاڑی نے ماری اور آدمی مر گیا ان انٹینشنل مرڈر ہے, تو اسی میں آپ لکھیں کہ اسی میں دو چیزیں ہیں, نمبر ایک بلڈ منی وچ از ایکول ٹو دی پرائس آف 100 کیملز, اور نمبر دو کفارہ, 8 روزے رکھنا یا ایک سلیو کو آزاد کرنا. کیونکہ انسان جو مر گیا آپ کے ہاتھ سے, تو اگر آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں, آدمی کا ضمیر بوجھ محسوس کرتا ہے, صحیح, اس بوجھ کو اتارنے کے لیے, کفارے کا تصور بوجھ اتارنے کے لیے, یہ آپ لکھیں بریکٹ میں کہ کفارے کا جو تصور ہے شریعت میں, یہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدمی ٹو سم ایکسٹینٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھار کوئی آدمی, جو بھی ہو, ہم ضعیف انسان ہیں, ہم سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, بعض اوقات کوئی مسلمان بھائی آ جاتا ہے, خاتون آ جاتی ہے, مجھ سے گناہ سر, بڑا ٹینشن میں, وہ فلاں فلاں فلاں فلاں. اب میں اسے معلوم نہیں کرتا کہ کیا گناہ ہو گیا ہے, میں اسے کہ کیا کروں جی, بڑا رات نیند نہیں آتی اور فلاں فلاں فلاں, تو میں اس کے وہ اسلوب سے اور بیان سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کس حد تک ٹینشن میں ہے, تو اس انداز سے اسے کہہ دیتا ہوں آپ اتنا صدقہ کر دیں بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی میں کس لیے کہتا ہوں, ہاں, اسے کہتے ہیں حکمت عملی, تاکہ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے, ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو کفارے کا اصل تصور یہی ہوتا ہے کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے, ادروائز تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. اگر وہ سینسیٹیو آدمی ہو, اس کو احساس ہو, بھائی انسان کو مارا ہے, کوئی چوہا تو تھوڑا مارا ہے, یہ قتل خطا. تیسرا ہے قتل بے سبب. قتل بے سبب جس طرح آپ نے کسی اور کی زمین میں بغیر اجازت کے کوئی کنواں کھودا, آپ کی زمین نہیں تھی, یا گورنمنٹ کی تھی یا بغیر مالک کی تھی, آپ نے کوئی اجازت نہیں لی بغیر اتارٹی کے, آپ نے کنواں کھودا, آپ کا انٹینشن تو اچھا تھا لوگ پانی پیئیں گے, اس کو کہتے ہیں قتل بے سبب. یعنی آپ نے ڈائریکٹ اس آدمی کو ہٹ نہیں کیا, کوئی آدمی آیا اس میں گر گیا, اس کو کہتے ہیں قتل بے سبب. یہ کہتے ہیں قتل بے سبب, یو کازڈ ہم ڈیتھ ناٹ ڈائریکٹلی. ان انٹینشنل مرڈر میں آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کر دیا ہے, ایون انٹینشن نہیں تھا لیکن ہٹ تو آپ نے ڈائریکٹ کر دیا ہے, یہاں پہ آپ نے کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں, اس لیے اس کو کہتے ہیں یو کازڈ ہم ڈیتھ. ویسے فقہا یہ ٹرم لگانے میں کتنا کمال کرتے ہیں کہ قتل بے سبب, اس کو قتل خطا نہیں کہتے, قتل بے سبب. تو اسی میں بھی دیت ہے لیکن کفارہ نہیں اس میں. ایک اور قتل ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں, باقی تین ائمہ اس کو نہیں جانتے, باقی تین جیورسٹ وہ اس کو نہیں جانتے, امام ابو حنیفہ جانتا ہے, اس کو کہتے ہیں شبہ احمد, شبہ احمد which is to some extent similar or resemble to احمد. قتل احمد وہی ہے جس میں قصاص ہوتا ہے, تو it resemble to قتل احمد. اس میں intention تو مارنے کا ہے لیکن آلہ مارنے والا نہیں, یعنی آپ نے ہٹ تو کر دیا اور intention سے ہٹ کر دیا لیکن جو آلہ آپ نے استعمال کر دیا وہ قتل کے لیے نہیں تھا, صحیح. آلہ پہ صرف آپ کو ایک پتھر مل گیا, صحیح. اب کوئی آدمی گھر سے 20 سیر پتھر اٹھا کر کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, قتل کرنے کے تو کلاشن کو اٹھایا جاتا ہے, صحیح, تو ایکسیڈنٹلی ہو گیا. یعنی آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا, قتل کرنا ہوتا تو آپ گھر سے کلاشن کو اٹھا کے لے جاتے, یہ تو وہاں جھگڑا ہو گیا اور آپ نے بس وہ کام ختم ہو گیا. تو باقی یما اس کو کہتے قتل احمد, کہ دیٹ از ایکول ٹو دیٹ قتل ویئر دیئر از قصاص. آپ لکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہ احمد ہیں, تو جب قتل احمد ہو گیا تین کے نزدیک تو اٹ مینس کہ دیئر ول بی قصاص. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدود و قصاص میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے تو کیپیٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی, یہاں پہ ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ تو کیا ہے, بہت بڑا ڈاؤٹ ہے, پتھر کوئی قتل کے لیے توڑا اللہ نے بنا دیا ہے, اسے تو لوگ بلڈنگ بناتے رہتے ہیں کیا, اور وہ پٹ پات جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے. اب نیچے دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو, آیت نمبر 178, کتب علیکم القصاص, لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پر قصاص فی القتلہ. قتلہ, دیٹ از پلورل آف قتیل. قتیل مین someone who is murdered or killed. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى, بس یہ صرف میں واپس اس لیے گیا تاکہ وہ آئیڈیا آپ کو واضح ہو جائے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. سو ناؤ دیٹ ایشو از کلیئر اینڈ لیٹس گو فارورڈ. دوسرا ایشو جو ہم نے شروع کر دیا تھا وہ تھا رمضان والا, روزے والا. تو رمضان والے میں پہلا ایشو ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ رمضان یا روزوں کی فرضیت یہ کوئی یونیک اور نئی اور سٹرینج قسم کا تصور نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. صحیح. ہاں, دوسرا ایشو اس میں یہ تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے لیکن قضا لازمی ہے. تیسرا ایشو یہ تھا کہ شیخ فانی, شیخ فانی کس کو کہتے ہیں آپ, ایسا نہیں دیکھیے آپ کے ٹرمز جو ہونے وہ بالکل جچے تلے الفاظ میں, ابھی تو آپ مولوی ہیں. صحیح. کہ شیخ فانی وہ شخص جو عمر کے اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ اب روزے نہیں رکھ سکتا اور واپس جوانی میں آنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں, تو اب روزے جو آ گئے تو اس نے کیا کرنا ہے, فدیہ ادا کرنا ہے. اور یہی حکم ہے اس مریض کا جس کی بیماری بھی کرانک اور ایٹرنل ہے, دائمی ہے, ابدی ہے. آیہ نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. ابھی رمضان کی عظمت بیان کر دیا. صحیح. اور اسی آیت میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے مریض کو اور مسافر کو یہ رخصت کیوں دے دی, ان کو یہ کنسیشن کیوں مل گیا, کیونکہ اسلام کا ایک تصور ہے آسانی پیدا کرنا. کیا آسانی پیدا کرنا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک لیگل میکزم ہے, قاعدہ فقیہ جسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذات تعسر الامر تیسرا, جب کوئی کام سخت ہو جائے مشکل ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ شریعت کا تصور ہے کہ جب بھی شریعت میں کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو اس میں آسانی آ جاتی ہے. یعنی مین اب آپ نے نماز پڑھنا ہے, نماز میں یہ فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, لیکن آپ کے لیے بیماری کی وجہ سے کڑا ہونا مشکل تھا تو اس میں آسانی آ گئی کہ آپ بیٹھ جائیں, بات ذہن میں آ گئی. یہ دیکھیے کتنا پیارا قاعدہ امام صلی اللہ علیہ نے دی, اذا تحسن الامر تیسر, کہ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو اس میں فوراً آسانی آ جاتی ہے. اس میں کیا جاتی ہے؟ فوراً آسانی آ جاتی ہے. تو آپ لکھ کے وہاں کہ بنیادی مقصد شریعت کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا اور دنیاوی زندگی میں امن و اطمینان سے رہنا, دو ہی چیزیں ہیں شریعت کے. یہ دو مقصد ہیں شریعت کے. کتنے مقصد ہیں؟ بس دو. ایک یہ کہ آپ کا تعلق جوڑے اللہ سے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی دنیاوی زندگی امن و سکون سے گزرے. آدمی تصور کرے گا یہ مجاہد صاحب کہ اللہ تو بہت بڑی عظیم ذات ہے. صحیح. یہاں کاؤنٹی کے چیف سے ملنا کتنا مشکل کام ہے, سارے کائنات کے خالق سے جوڑ کے لیے جو مین پاپڑ بیلنے پڑیں گے تو بڑا مشکل کام ہوگا. صحیح. امن سکون کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں, امن سکون نہیں آتا, پتہ نہیں یہ کیسے آئے گا, پتہ نہیں یہ. تو قرآن آیات اور حدیث نبویہ کو دیکھ کر شریعت اسلامیہ کے متعلق یہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. نمبر ایک, اقامت العدل ٹو اسٹیبلش جسٹس. یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو؟ جسٹس. کیونکہ جہاں جسٹس نہ ہو وہاں امن سکون ہو نہیں سکتا. اگر کسی کمیونٹی میں نہ ہو جسٹس, وہاں امن سکون نہیں ہوگا. کسی ریاست میں نہ ہو وہاں پہ امن سکون نہیں, اور دنیا میں عدل نہ ہو تو دنیا میں امن سکون نہیں ہوگا. یہ دنیا میں امن سکون کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اسٹینڈرڈ ڈبل ہے. صحیح. غریب کے لیے ایک پیمانہ اور مالدار کے لیے دوسرا پیمانہ, کمزور حکومت کے لیے ایک اور زورور کے لیے, طاقتور کے لیے وہ تو کہہ رہتے ہیں کہ آر یو وی 10 سجاد. اقامت العدل نمبر دو, المساوات فی الحقوق, حقوق میں اور رائٹس میں مساوات اور برابری, کہ بنیادی حقوق میں سارے انسان برابر ہوتے ہیں. نمبر تین, العالمیہ یونیورسلٹی, کہ اسلام کا پیغام یہ سارے عالم کے لیے ہے. نمبر چار, تیسیر آسانی, کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی چار تصورات نظر آئیں گے. حضرت عمر کا واقعہ آیا نمبر 186. حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. دیکھ لیا. احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کے رات میں الرفث الی نسائکم سیکسوال انٹر کورس ود یور اون وائفز کہ یہ جائز ہے. رفث اصل میں رفث دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو رفس کا معنی ہے وہ باتیں کرنا جو خاص حالات میں کی جاتی ہیں. بس مزید تو آپ خود جانتے ہیں صحیح. تو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں رفس. تو اللہ کے نہیں فرمائے جب آپ حج میں ہوں وہ باتیں نہ کیا کریں. حج میں تو تسبیح تکبیر تحلیل تلبیہ فلاں فلاں آدمی وہ گندی باتیں کریں جو وہ خاص حالات میں کرتا ہے یہ حج کے ساتھ مناسب نہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو حل لکم لیلۃ الصیام الرفث صحیح. تو رفث کا لغوی معنی تو وہی ہے جو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہاں اس سے مراد ہے سیکسوال انٹر کورس. حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے روزے کی رات میں الرفث سیکسوال انٹر کورس. اردو میں کہتے ہیں مباشرت. مباشرت الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ ہن لباس لکم یہ بیویاں لباس ہے آپ کے لیے وانتم لباس لہن اور آپ لباس ہیں ان کے لیے. تو آیت کے نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے بتا دیا تھا کہ ابتدا میں روزے کا تصور یہ تھا کہ رائٹ آفٹر گوئنگ ٹو بیڈ ایٹ نائٹ ٹائم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل تراویح پڑھنے کے بعد ہاں شروع ہو جاتا اور کل مغرب تک. تو رات میں بھی کوئی کھانا پینا سیکسوئل انٹر کورس یہ جائز نہیں تھا کیونکہ آپ روزے میں تھے صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد احسست منہا حتی وقع منی. قد احسست منہا اس نے بڑے بامانہ الفاظ استعمال کر دیے کہ میں نے کچھ فیل کیا اس سے اور ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج لے لیا تو کہہ دیا کہ عمر بیٹھ جائیں. یعنی مین رات کے وقت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکا ہوں اور یہ روزہ ہے رمضان کا میں روزے سے تھا. تو آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جائز کیا گیا آپ کے لیے روزوں کے رات میں الرفث مباشرت الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آپ پردہ جامائے ان کے لیے اور وہ جامائے آپ کے لیے. تو جامع کپڑا دو حکمتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سورہ آراف آدم او اولاد آدم قد انزلنا علیکم تاکیک ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے لباسن لباس لباسن لباس اور لباس کی دونوں حکمتیں اللہ نے بیان فرمائی ایک ہی آیت میں. یواری سواتکم جو آپ کے بدن کو ڈانپے. تو لباس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے بدن کو ڈانپنا. یواری سواتکم وریشا اور یہ آپ کے لیے زینت ہے بیوٹی ہے. تو اب لباس اس انداز سے ہو کہ بدن کو ڈانپے اور دوسرا یہ کہ آدمی اس کو پہنے ہوئے بے ڈنگا معلوم نہ ہو. ایسا جامع ہو جس سے آدمی باوقار معلوم جسے آدمی باوقار معلوم ہو. تو سندھی لوگ اجرک یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح صحیح وہ کس لیے تاکہ باوقار معلوم ہو صحیح. وہ مجاہد صاحب کے علاقے والے وہ تھرا باندھ دیتے ہیں اہم مواقع پر صحیح اور ہاتھ میں لاٹھی. اور ہمارے والے بھی وہ لمبی لمبا چھگا پہن لیتے ہیں جو ملک صاحبان ہوتے ہیں تاکہ یعنی جیسے ہی مجلس میں پہنچ جائے تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم ملک صاحب کیونکہ وہ دور سے نظر آتا ہے. ہاں ہاں اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں شہامت. کیا شہامت؟ شہامت مانا عظمت گریٹنس. یعنی جامہ ایسا ہو جس سے آدمی کی گریٹنس معلوم ہو. دو ہی باتیں ہو گئی ایک کہ بدن کو ڈانپے دوسرا زینت. تو اب پیچھے جائیں کہ ہن لباس لکم یہ خواتین آپ کے لیے لباس ہے اور آپ ان کے لیے، تو دو حکمتیں آ گئیں. نمبر ایک، وہ آپ کے عیبوں کو چھپائے رکھے اور آپ ان کی عیب کو چھپائے رکھے. یہ آپ لکھیں کہ لباس سے بدن دام پا جاتا ہے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف جب ایک دوسرے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا لباس ہے، تو اگر خاتون وہ دوسرے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر وہ میرے جو شوہر ہے اس میں یہ ہے اور پھر یہ ہے، اور لوگ کہیں گے یہ بھائی کیا مصیبت ہے، صحیح. اور اگر شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی خاتون کے متعلق، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ طلاق بھی دینا چاہیں تو ہوں گے انسان ہے، ڈیفیکٹس بھی ہوں گے. اب کیا تقریر کی ضرورت؟ کبھی کبھار ہمارے پاس آ جاتا ہے، چونکہ مولوی کا تو کام یہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کسی کا گھر بگڑے، کسی کا گھر بگڑے، تو ہم تقریر شروع کر دیتے ہیں اس آدمی کو کنوینس کرنے کے لیے یا اس خاتون کو کنوینس کرنے کے لیے کہ خدا کا خوف کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ مسلمان ہیں، اسلام کا یہ حکم ہے، فلان فلان فلان، تاکہ وہ کر گھر وہ بن جائے اور مین بگڑ نہ جائے، صحیح. لیکن کبھی کبھار کوئی خاتون قصہ شروع کر دیتی، میں کہتا ہوں دیکھیے میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کرنی، آپ مجھے اس کے ڈیفیکٹ کیوں بیان کر دی، بس جو کچھ بھی اگر آپ نہیں رہنا چاہتی دیٹس اوکے، صحیح. لوگوں کو کس سے کہانیاں سنانے کا بڑا شوق ہے، آپ سے فتویٰ بھی مانگیں تو قصہ شروع کر دیتے ہیں، تو قصہ جب شروع کریں تو میں اسے کہہ رہا ہوں ٹیلی فون پر کہ آپ فتویٰ مانگتے ہیں یا فتویٰ دینا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، آپ مجھے کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ذہن بناؤں گا، میرا کیا، میرے ذہن آپ کی باتوں سے نہیں بنتا، بس میں تو وہ پوائنٹ پک کر دوں گا کہ اس کا جواب یہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں. تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے، صحیح. اس دن کسی آدمی نے فون کیا تو اس نے کہا وہ جی پاکستان میں ہم نے نکاح کروایا تھا اور وہ لوگ بڑے لالچی نکلے. میں نے کہا جو بھی تھے آپ ہی نے اس سے نکاح کروایا تھا، اپنی بیٹی کا لالچی ہے جو کچھ بھی ہے، ابھی مسئلہ کیا ہے، صحیح. تو اس نے کہا کہ ہم اب اس سے چھڑوانا چاہتے ہیں اور فلاں فلاں. تو میں نے کہا کہ دو ہی طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں خلا اور دوسرے کو کہتے ہیں ریزولوشن، یہ دو علیحدہ طریقے ہیں، لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں خلا اور ایک ہوتا ہے ریزولوشن یا تنسیخ نکاح. تو خلا ہوتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، خلا ہوتا ہے، اس میں کوٹ موٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے خاتون کی جانب سے. خلا مطالبہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ شوہر کی طرف سے خلا کا مطالبہ نہیں ہوتا، اس کے پاس تو بم ہے. چلو، تو خلا کا مطالبہ ہوتا ہے کس سے؟ خاتون کی طرف سے. اب خاتون جب اپنے کو چھڑانا چاہتی ہے سو شی ہیز ٹو پے سمتھنگ، پھر اس نے کچھ دینا ہوگا، یا وہ کہے گی کہ جو مہر ہم نے $1,00,000 رکھا تھا میں وہ نہیں مانگتی، وہ آپ لے لیں، $1,00,000 وہ ہے، $50,000 میں اور بھی دے دوں گا. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں خلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. اور دوسرا ہوتا ہے تنسیخ نکاح. تو تنسیخ نکاح وہ بھی مطالبہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے بٹ تھرو کورٹ، لیکن ہوتا ہے عدالت کی جانب سے. اور اس کورٹ میں دو شرائط ہیں، آپ اپنے پاس لکھیں کہ تنسیخ نکاح کے لیے دو شرائط ہیں. نمبر ون، کہ دا جج ہو از سٹنگ دیئر ان دی کورٹ ہی مسٹ بی اے مسلم. نمبر دو، دی کیس مسٹ بی ڈیسائیڈڈ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. تو شوہر مانے یا نہ مانے، کورٹ نے جو ڈگری دے دی دیٹس اوکے. مثلاً آدمی پاکستان میں رہے یا ایون انڈیا میں بھی رہے، کیونکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے پرسنل مسلم فیملی لاز ہیں، امپلیمنٹڈ ہے انگریزوں کے زمانے سے، صحیح. اور پاکستان میں تو ہیں یہ اسلامک لاز، تو وہاں تو مسئلہ صاف ہے، وہاں تو کورٹ ریزولوشن کر دیتا ہے اور ہمارے پاس استفتاء آ جاتا ہے تو ہم امضا کر دیتے ہیں کہ دیٹس اوکے، شی از فری، کہ وہ آزاد ہے، کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، صحیح. لیکن یہاں کریں سو نائدر دی جج از مسلم نار دی لاز آر اسلامک، تو یہاں قانونی تنسیخ تو ہو جاتی ہے. کیا قانونی؟